نزولن دریو یادې 73 نمبر سورت ابراهیم پسې نازل شوی دی او ترتیبا 21 نمبر یو یشتم سورت طه پسې لګول شوی دی. رب د سورت مخکې سره یو دا چې مخکې سورت آخر کې وی قل کل متربتون فتربتو وایا هر یو انتظار کوونکی دی د خپل انجام تاسو انتظار کوي دا انتظار به سوره وي دلته سر کو چې اقرب للناس حسابهم نږدې دی زر دے زر دیو جنور پسی راڑا. یا دوی موجا مخ صورت کی 134 کی زجر کے منکرین دو قرآن تھا نو دلتا آد نمبر 2 کی پا نور و الفاظو کی زجر دے چی آغا وڑی دلتا آغا پری دا بلکہ ٹو کی کئی آباس ہی گنی بس دیو جنور پسی راڑا. درہم ربط مخ صورت کی رد مشرکان وش او د مستعفین د چونشو مخلوقات او عجیزی بیان شو. اندلته آد نمبر 90 کې د خلاصه را باسي چې نم کان زارونه په خیرات و تغون رغب و رهون لا وکون لنا خاشعين دی وجنور پسې راړو. یا بل او جمع خزر کې د موسی اعظم عجیزی بیان شو چې ابتلاګان فراغل ځان نشه بچ کولې. اندی صورت کې د نور انبیاء او علی السلام دغی عجزی بیان یعنی تکمیل کئی چتی موسی علیہ السلام نہ ٹور پہ عمر میں تکلیف راغلی دان نے بچ کر اللہ بچ کر دی اور پھسی راڑا. یا بلا وجہ مکہ کی صورت کی یوسل یو دو درشم کے 132 کی وے نحن نرزوقو کا لذا بھی مثال پیش کی کہ مئی کھیٹ ہے گوگر یونس علیہ السلام مان دے اور کہ خوراک شل رد یا پنزی شی یا پنزل سر سوچے وے دو مئی کھیٹ ہے کہ اللہ جوان دے ساتھ لو دی اور پھسی راڑا. یا بلا وجہ مخ صورت کے 132 کی تخویب دنیا مختلف مخ صورت تخویب دنیاوی مختلف آیتون کے بیان شو نو پدی صورت پہ بان مثال نو پیش کئی دا ہلاکت دا قومونو چا اللہ دنیا کے ہلاک کر دی. یا بلا وجہ صورت کہاب کے نفی دل میں غیب ہوا پسور مریم کے نفی دا تصرف ہوا چا عجز دی نو تو یہ تو ہے کہ سر طریقو چې ته شاجر نه بل ابتلو بل مصائب تکلیفونه پر اغلی پیغمبران باندې په مثال موسی علیہ السلام ور کړو. او دې صورت کې نه فی شرف دعا بیا احوال الانبیاء ادا تفریق را په هغه صورتونو چې هر کله عالم الغیب نه دی متصرف نه دی ځان شي بچ کول لمه ته دونه ول رحمت کوي بیانو ول رحمت کوي ول الله نه بغیر بل چاته رحمت شوای دیو جنور بصیر آیاتم ربته مخزور کی ابتلاء الانبیاء بیان شو پو عقد موسی علیہ السلام دلتا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء یہ تکلیفوں میں بتیرے نو اللہ بد عزت مند کی بیا دیو جور پسی راڑا. یا بلا وجہ مخزور کی 134 کی حکمت ارسال پیغام رسول بیان شو حضور صورت کی آیت نمبر 35 کی 25 کی وائی چی توحید لم ارادی گلو امتیازات صورت ممتاز ہے پہ بیان دو واقعید ابراہیم علیہ السلام جو قوم بوتان مات کرو. یا بل امتیاز سورۃ ممتاز پہ واقع دا قلنا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم بل دا نشتا دا شان لفاظ. یا بل امتیاز سورۃ ممتاز پہ بیان دا اجز دا تمام انبیاء آد نوے کے دا انبیاء حالات بیان کی تکلیفوں پر آگر دا نشی بچ کولے نو دا غیر بیار خلاصے رائے دا کہ ان امکان سارون پھر خیرات و دون رغبا و رہبا و قان لنا خاشین. یا بل امتیاز سورہ ممتاز ہے پاد نمبر 34 بانما جالنا لبشر من قبل کل خل اپا ام ما تا کتا مر شندے بھی جواندی سا بل دا شاہ نشتے مضمون نشتے خدا الفاظ نشتا. بل امتیاز سورہ ممتاز ہے پاد نمبر 30 باندی کہ اسمان از مکہ جوختو نما کولاکو یا نیشو نما لوجود ورکا دا سے الفاظ بلدہ نشتا مضمون شتے نہ شواگم امتیاز سورہ ممتاز ہے واقع داود علیہ السلام و سلیمان السلام چی پیسرے دا پسل والا وکڑو دا پسل دا گڑو والا وکڑو. مقصد دا سورت نفی صرف دعا بیا احوال انبیاء او خلاصہ رہا بات یاد نمبر 9 ہے کہ انم کان سارون فی الخیرات و اتون رغبا و رہبا کان لنا خاشعین. دا شان مخ سر را دوں اغه پنه پیشر په دعا او پای باندې لایل او اقلیه متنوعه متنوعات او دا تر چې دیک د انبیاء حالات ذکر کړي یار پیغمبر کو چاته आवाज کړي کنو علی السلام نے تکلیف کرا چاته आवाज کړي خپل ځان نه کوئی تکلیف جون دے پیغمبر دے ک ایوب علیہ السلام دی بیمار شو دے نو چاته ځان بیمار در کول جون دے پیغمبر نو مړ ولی بتا څنګه کی یونس علیہ السلام مشکل کی گرا تو مشکل کو شا علی مشکل کو شا پلان کے مشکل کو شا نو هغه پیغمبر نه خلوی تو نو کنه یونس علیہ السلام مشکل شاو اده مې خېټه کو انشاء الله الا اله الا انت سبحانه انت انی کوت من ظالمین نو دا دې د پاره ذکر کای چې لګه عقل نه کار وای چې خپل په مصیبتونو راغلی څنګه تو تر مدد شوه تقسیم د سورته سور شپږو بابونو کې تقسیم دی اول باب پیندل ساتونو پور دی دی کہ اول اس بات قیامت کی او در رسالت بے زجر منکر قیامت رسالت طور کی دویم باب تو سولہ تر انتیس پورے پدے کے دلیل عقل پر توحید بانے درم باب یا ترسینتا وہ سر وقت آیا تھا پور دیں دیکھے بیا دلیل عقلیہ اور سر مقصد مقاصد ربا عالیت بیان و تسلی و تخوی منکرین تھا سرورم باب دایت نمبر چھیانوے پور دے پدے کے واقعات دمبیا و تنویر اعلیٰ مقصد سورہ پیغمبران و حالات پدے دا مقصد صورت بان روشنی غرد الدارت پیغمبر اللہ تواز کئی کہ بیماری دا کہ تکلیف دے کہ بچے دے بچی دا پار سوال نہ کہی او پینزم باب آیت نمبر سو چار پورے پدے کے زجر سر تخویب مشرکان تھا بشرت منون کتا اشپاگم باب یا آخر پورے بشرت دنیاوی مومنان توترا بیان د مقاصد اصلیام سرکاب کی نبی المغیب وشوا مریم کی نبی تصرف وشوا تو آہا کے بیان د تلال الانبیاء وشوا دا سورت تفریق پی وان جی بیا ول رحمت کوئی سورت رات کی مداشت مسلا وا خالت ثابتول پر دلال عقلی و سرا آل تک سور یونس کی بیان د مقاصد اربا و شکینا سور سورتِ ہود کے بیان دا سلور مسلو سے الباس اللہ واحدہ نبی شرک فی العلم پمبیا پا واقعات سرا اوداراں کی ترغیب تبلیغ تسلی یوسف کے بیا تسلی راڑا واقعات موسیٰ علیہ السلام بان شکورا سور تقریب لڑکڑی وغیرہ پتی بیا سورت رات شروع کا کی ولی تو آواز کوئی چیز نہ تقریب نشی در کو لے پیغمبران پیغمبران نسی دی پیغمبر بچی دی اوزان نشی در کو ولی وت آواز کوئی نو اقترب للناس حساب نزدیش د پار د خلقو وقت حساب کتاب دئی نو سنگ نیزدیشا سوار سو کار سو پا تا خوشو چدا آیاتون راغلی سنگ نیزدیشا نیزدیق بیا خو کار لسا تکال کشل کال کرا آگلے وے آتر کی اشارہ دیتا رہا چی کم شیر آتلون کے وی نو آگلی نیزدی وی لگا بودا والا دیر نیزدی دے اسا دی زوانان تا او منگ ناو زوانی دیر لرشوا کم شیر چی تیر شی اگا بیا نرازی ختم شی کم شیر چی راتلون کے وی نو کد پینزو کال ماشون اگر بڑا وال دیر دیر دیر سورا کال بعد بزوان شی او سوگا بچی بیو جو بچو پسر من نیتر ہوئی پر یہ با خوش حالی کی بچی با ملوی چکر دا بارام کن چیزان تا بیو گور اوی دیکھو خڑپ شوئے دا گردیدون کل بیا خفیق ہوگی گی بیا پر یہ تنگی چو خدا پاک و دنیا انلار شن خوابی دا گردیدو بانی کل بیا خیٹ خرابی کل بیا نظر خرابی نو شیچ کم رات لون که بگر دیر دیر تا تا با پتا منی لگی بڑا شوئے بے نو قیامت رات لون کرے یا رو رات لون کسی نیز دیوی ایک طرف علینا سے حساب پر دخار کو وقت حساب کتاب دے وہ ہم پھر آپ او حال دے دئی پگا فلت کی دی بے پرواہ کی دی دال کتاب نامہ اور مکھاڑ ان کی مکھ اڑو لے نیز دا کئی نہ پھر عمل کئی کم کتاب چے دئی د نجات دا پر دنیا دا آخرت اک کتاب فری خیر اپ غفلت کے لگیا دی مایا تم ذکر میرا بے محداتین نی راغلی خلقو تا سپن دربزه اینا مخداتین تازه زجر منکرین تا خدا زجر دا دکار دا مولیانو تا ده دکه پار زمان که مولیان خوی علمائی نی راغلی خلقو تا یا سپن دربزه اینا مخداتین تازه ایلا استمه و مغدهی و آوری اغیلا و میالابون پا دات گرش دیوی بس گرون کی عمل پی نکی و آوری لیکن منی نه او کامیاب تر لگے نو بیا هم یالو دې بس ابد کون کی دی امیان زکاینا نو لا یتن قلوبهم لا هلی مانا غافل کینه لا یتن قلوبهم غفل دی روند دی د اخرت نه د قیامت نه لا هلی مانا غفلت لکه حدیث کرین بئس العبد عبد لها وسها ونسل مقابر بالله بد بنده هغه بنده لها چې ځان غافل کړه د الله کتاب نه د آخرت نه وسها او پریښود د الله کتاب ونسل مقابر بالله او یېرې کړه قبر ته تلل او دردره کېدل. حدیث کرا دی الکیس من دا نفس هو وامر لما بعد الموت هوښیار سړی هغه دی چې خپل نفس کابو کوي دا ته پرنو سرکشه ته پرنو خدا انس کا بو کی دا لا په کتاب په رجو کې نفس کا بو کیږي او خيار تړغ دې الکه ته من دا نته و عمل عاملا لباد الموت اعمالو کا اخرت د پاره ول عاجد یا الفاجر الذي عاجز یا فاجر بدکار هغه دې چې هغه د خپل خواهش تعبیر شو و تمنا الله الله عزوجل او الله تمنا کوي زه به جنت ته هم ده لاهیتن قلوبهم غفلت غفلت کوونکي ړونه دی د الله د کتاب نه د آخرت نه واثر نجوا پټه کړه جرګه ده پرتو خلاف قرآن راتلل خو لویه خبره ده هغه خو نه راځي هغه ځان غافل کړی خو سره دی د قرآن خلاف هم کوي پټې جرګې هم کوي دا به څنګه ختمه الذین کتن ظلمو ظالمان دی وایي اعتراضونو ته ګورو سه هلا دا اٹول نہ آسان کر اعتراض ہے پہ اس بن بھی اعتراض بکول شی هلا دا اللہ بشر مثلو کما نے دا محمد اسلام مگر باندہ ساز بشان داشن شو قرآن بیان ہے غتا بیدا خو امیدے نو یہ خو عالم نہ دے و عالمان کما تور بے عالم خو مات پخ پلا لا کہ یو کس تے قرآن خیل یو کس چھ سور تا لوی عالم کم خار پ مفتی اعظم دے لوی شیخ القرآن ستا دا لا کہ دے پٹ کے مخاٹ والے یو کس تا خو و دا خو بنده ده امید کنه ځکه د امیانو خیر لټو مولا ته څه کوي د امیانو خیر لټي حالا دا الله به شروع مثلو کوم همیشه د پر الله امیانو پیغمبران را لګري چې امیانو کله چې مولیان د الله کتاب ریخه ده نو بیا الله امیانو کې خزانه پیدا کړی دي لکه شر قران الله امیانو کې پیدا کړ په دې په خور بلا خلق الله امیانو کې پیدا کړ داته دزار باسي او داته دونه کې په خلکو باندې ټیک ټاک مولا ته چې په چا روزګار خپل خیر لټي هل ادا الله بشر مثلو کوم نه دا مگر باندې ستاسو په شان دی امیدې وې یو پتوا او دویم پتوا اپا تو دین معلومی دا اس لاس تمام دا مولیانو دا که مولیانو پتوی لګا امیان غریبانو په سپیږي خو امیان ته وای نه امیان به واه خو امیدې کنا امیدې کنا اصل پت مفتی چې کوم دغه دی اپا تا تو نه سحر اتا تر دا کوئی جادو تا دا او ته په جادو الزام لګو دا جادو دی دوا وانتم تبصرون تاسو ګورئ چې جادوګر دی جادو دی قال او پیغمبر اسلام ربي یعلم زما رب خبر دی په خبره باندې په آسمانو په تا چې سبق واس کړه الله ته پته ده کینه وي وهو سميع عليم او دا الله اورېدونکی پوه ذات دی بل قالو بل اعتراض بلکې وایي دی اضغاث احلام ګډوډ خوبونه دي دی خوب ویني خانه یې اسمان ته وختمه دا وشو موږ درو وایي ادغاسو اخریام پا خوب کسو ویدیم منگتا بیا ویسار وخی شویده دا درم اعتراض او سالورم بیا مخی کی ور بل ابتراهو بل که جور که دا قرآن دا قرآن دی محمد اسلام زان تاتا ما اگه دا زان نخبری شروع کرده بل وشار اگه زان نخبرو که بیا هم سانسی حقیقتی کنه نو شاعر خود تش خیالات تصوراتی بل وشاعر بل که شاعر زان نخیالات جنگه بس سوائی فلیاتنا راتے دیو کنگ تا پا دب موجزے بان سکتا چلے کتن چلے گلیو پیو موجزہ دیو خواہی کنا نو تا تا بای کراماتو خواہی کنا ہم گا اولیاء جو پاوا کے بات للا ای با داکار کو تا تا موجزہ خواہی کنا جواب گور پی یو ڈاز وار کئی ما امان قبلوں من قریتنا حلقنا ایمان نور مخی دینا تولو کولو خلکو کولو هم ہاں خدا تور نه لګید بیا جمله نه ټکی ګوره ما مت ایمان اور مکرین ټول خلق بیا دلبانه من قرتین د کلیوالو نه کلوالو نه اهلنګ نه چلا کړی مونږه دا فهمیوند اده به ایمان راړي او ته کچرته کول همونه لګې اده به ایمان راړي استفهام نه انکار دی مطلب چې څوک ایمان راړي ایمان خلق را خو ټول نه راړي تسلی مبالغه دا ور کوي یو ټول پتا ما میا صبر راړي ته بنه راړي مبالغ خدا خیالی چې ټول خلق د قران تکی نه کنه والله ان داس نش کړه همیشه د پاره لک خلق چې کوم دي قلوم قلوم لک چې کوم قلوم عباد صالحون دا لک خلق دي خ خلق پاره د معنی کې لک خلق دي او دورا د مالک وګور کاندې مالک څوک را دي دا د څوک د کم نه څوک د کم نه راغلي دي ته چا نصیب کشته غراله حکم دې خو شاک کی خاوري نه راځي ما مت قبر من قرض ایمان اور مکه دینا ټول خلکو د کلوالو نه اهلک نه هلاکړي مایل نه افهم ا دای به ایمان راړي ټول نو ټول د ایمان را نه تنګي ګما تسلی دی او کته ما مبالغ لا و ما ارسل دا بل تر دي چې موږ خو سړی ده نو و ما ارسلنا قبلک بلکې دا جواب کوي الا بشر مثلکم داږي پاږي کې بشر هم دی او سړی دی دا هغه جواب شروع شو مار تر نه قبلکم الا رجالن اني لګرمغه مکستانه پیغمبران مگر سړی دا سړو کار چې رجولیت پکې یا د الله دین مسله بیانول شي او چې رجولیت پکې نه بس مسله بیان کړي چې ځان له تر غټه نشکول د بل غټه نه ناسې د خره خودو بس مسله بیان کړي چې بل ته تمې او مار تر نه قبلکانه لګرمغه مکستانه مګه مگر تھڑی پیغمبرانو ہیلے محبہ کولا منگائی تھا پس علو اہلا ذکرے نتا پوت کئی دولا ماؤنا کچرتات خپل نہ پوئے گئی اہلا ذکر قرآن والا علمان ذکر ذکر تو قرآن نم دے انا نحنو نزلنا ذکر منگا قرآن لے گرے و انا لہو لحافظم نو پا اکپرس پا نور کیوں یہودو کیوں خلقو بازی علماء حق پرسو نصاراو کیم بعد خلقو پا دیو مات کیو خلق شتے پا علماءو کی نو که پخپل نپوی گئے نو حق پرسو نتا پوسو کا چا پا خواب اللہ پیغمبران سڑی را لگل که امیان بیرا لگل که مولیان بیرا لگل مولیانو کی ہمیشہ امیانو کی را گلی دی پیغمبران دا آیات دا تقلید بانے یعنی مضبوط دلیل دی چی تقلید جاہز دی ولی یو سړی مثلا سل مسلې دي مکلف خو دی سلو مسلو دی اوس مثلا دل نوې مسلې دل وردي پای پو دی او دس نه وردي او دس تر بس کوي دی اګه تپوس کوي کنه او کسان درې قسمه دي یو هغه دي لکه عام خلک نو هغه به اره مسله کې تپوس کوي کنه یو دي عامي یو دي امي چې بالکل نه پیږي لکه امیان دلته ډیری او دویم دي عامي چې هغه لکه عام مولیان دي سنا سوال وردی نو پس سنا سوال سلو خو پوه دی پس نه پویا یو دی مجتهدین او دا مثلیم درې ضرور قسمه دی یو دی هغه مثلی چې منصوصی دی پایبا نص موجود دی قرآن نه او په هغه باندې د حدیث نص موجود دی حدیث تعارض کې بس حدیث نشته پایبا دا عامی مولا چې کنه دی پویږي په هغه باندې آی کې هغه ته تقلید حاجت نشته یو دی امیانه نو په اړه مثلا تکلیف وکړي چې هغه کې دی عامي مولا دا چې د نن په تاسو کې جیجی د موسکه موس په سخرا وی کې موس په ځل ټی کې وغیرہ وغیرہ ایو دی بیا په دې کې بعد مثلا دا سره راشي چې به هغه غیر منسوسی وي یا منسوسی وي یا نه خو هغه متعارض وي یا د هغه په الفاظو کې داسې دوه درې معنی وي او د هغه تطبیق چې کوم نه ارثر نشي کوله لکه مثلا دا یو حدیث دی دوه حدیثونه دي یو د بخاری شریف دی یو د نور کتابونو دی ابن ماجه وغیرہ چې بخاری شریف والا چې هغه وایي لا صلی لمن لم یقرا بفاتح الکتاب دا غثړی مزد کی چې فاتحه ونه ویلا کنه نو امام شافعی رحمۃ اللہ په هغه واغسته اول د من کالو امام فقرات الامام له کر د چا چې امامي نو د امام کرا دواړه صحیح حدیث دي اوس به صحیح دواړه باندې څنګه عمل کوي ته که په دې کې دا ړومبی چې لکه غیر مقلم وایي دا هغه بل غلط دی بس خو اسانه خبره صحیح حدیث ته به غلط وایي لکه څنګه چې غلط حدیث ته صحیح ویل ناروا دي، دا شان صحیح حدیث ته غلط ویل هم ناروا دي. ګوره خو د خپل مقصد دپاره وایي نه، دغه ضعیف دی، داسې حدیث شته نه په دغه کې چې په بچا جرح نه کړي، او داسې راوی شته نه چې په هغه بچا جرح نه کړي. پوه شئ؟ نو بس دغه دی، بیا ګوري خامخا په امام ابوحنیفه باندې هم جرح شته، په امام شافعي باندې هم شته، بلکې په امام شافعي باندې کفر فتوی هم شوي دي په ابتدا کې. کینه نو دی بیا ما دا وینا دا حدیث غلط دی. نو دا اوس د منکر حدیث دی، اصل کې دا اهل حدیث چې د حدیث انکار کوي منکر حدیث ته اوسه. او دی کې وسه کې دی کې به پته خو نه شي نه پوهېږي کنه چې په دواړو څنګه مارو کما. یو کوي چې امام پته بقرات نه کوي، دا په کړه لکه دین دا ایته دار واسي، یعنی قرات به په قرات به نه کوي. او دا حدیث صحیح ابل کې دای چې چې چا قرات دوه کوي امام پسې ده فاتحه هغه موږ نه کوي، او دواړه څنګه کوي؟ یو ځای کې که قرات نه کوي اندړ وی د بخاری د حدیث غلط خلاف راځي، هغه قرات کې اندغه نور حدیث خلاف راځي، او دلته به څه کوي؟ او دې دا کې به امام د فقها بیا چې دي څه کار کوي؟ دې هغه دواړه حدیث په ځای لګوي. ولکه امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ لوی فقیر یقیناً په ټولو فقهاو کې دن لوی فقیر نشته، او خيار تړي او علم ډیر دی او تقوا هم پکې ډیر. هغه دې دا کې وایي چې دا لومبی حدیث چې کوم دی، دا د منفرد دپاره یا امام دپاره؟ که امام سور فاتحه نه ویله، بلکې سور فاتحه یو آیات مونږ وی نماز نه کیږي. دا رنګ یو تر ځان له مسکې منفرد انفرادي مسکې ځان له یوازې، او هغه فاتحه نه ویل دا مونږ نه کیږي. او هغه بل حدیث ولګو هغه چې دغه لپاره، یعنی من کا لو امام هغه حال پر خبره داسې اره مسله کې مونږ خو په دې باندې نه پوهېږو په تطبیق. لکه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وایي چې د ښځې د حیض چې کوم دی نو هغه درې طهر دي، چې درې طهر راشي د عدت درې طهر راشي د عدت پوره شو. او امام ابوحنیفه وایي چې نه، چې درې حیضې راشي. ولې؟ اول متلقات تربثن بانفسهن ثلاثه قروء. د قرء معنا اوس هیدوم ده، منصور بقره کې ویلو، او طهرم ده. امام شافعی ته کوتور واغس، او امام ابو حنیفه ته هیدو، او دواړه په دې دواړو باندې څنګه عمل کوي؟ په طهر باندې بشپیر اوسل. د امام سے وای دغه مطلق دا ده چې دا کې دا هیڅ چې کوم دی دا ځکه په دې باندې عمل وشي چې یو خدا چې کوم طلاق په طهر حالت کې ورکړي کنه، نو چې په کم طهر کې طلاق ورکړی دی د امام شافعي مسلک باندې مثلا، دا طهر به په کشمیر کېږي کنه؟ نو که په کشمیر ان بیا خو دوه نیم طهر شو، درې طهر نه شو، او که نه شمیرې دا پکې، نو بیا درې نیم طهر شو، بیا هم غلط شه. پوه شي؟ او دارنګه طلاق الامته تطلیقتان. پوه شي؟ او دارنګه حیضتان د وینځ د طلاق چې کوم دی هغه دوه طلاق دي، درې نه، او د هغې حیض چې کوم دی د هغه عدت هغه دوه دي. پوه شي؟ نو د هغې نه هم ثابت شي دغه د دې لفظ مانا چې کوم دی طهر نه دی دا کې ٹھیک ده، مانا والا مالک شامل دی غوانی لا، لیکن دی دا کې دامن دی دا مانا حیض دی. اوس هغه امام ابو حنیفه دعوا غسته، نو دا نه چې امامان ګن لګیا دي خود خلاف کوي، خو دغه دا کې عام سړی په دې نه پوهېږي کنه. موږ مجبور چې موږ تقلید به کوو چې په یو شي نه پوهېږي. قرآن الله امر کړی چې فصل الله ذکر کنتو، بلکې شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مجبول فتاوا دا کتاب دے، اگا بلکہ اگا کتاب لکھلے پدے بانے پورا کتاب لکھلے مجبول فتاوا نہ علاوہ بل کتاب دے اگا لکھلی دی رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ملامت لرکول دلو علماء امامان چې خلکو لان تان کړی بعد خر ناپوه دم ناپوه چې دا وګورل کې خلاف کړی دی کې حدیث نه خلاف کړی، نو هغه پورا کتاب لیکلی په دې باندې ان امامان نه هغه ملامت چې کوم دی هغه ته درکړی چې کوم اعتراضونه دی جوابونه. او دا آیات د هغې اصل ګوردا کتاب دپاره. دارنګه په خپل مجموع فتاوا کې اغلی کې وایي په کچاري فرض کا یو دغه را پاین کان و ادا کان په مثل دی قولان کپ یو مثل دو کول راشي لکه یو کی وای امام په با امام په با پات خو خامه خاوي ابل کړي چې امام په به نه وای نو فاین و ادا کان په مثل دی قولان فاین کان انسان یظهر له رجحان على احد القولين کجو سړي ترجی ور کول په دوه کولونو کې یو لچاو دا دا به تر دا بل جائز ده نو غری پاغي عملو کې و الا او کچره دا طاقت ني نو قل بعض العلماء الذين اعتمدوا عليه في بيان ارجح قولين بیا غل په کار دي چې هغه د علماء تقلید کې دغه ده کې چې څوک ترجی ور کول په دوه په دوار نو سوتو کې نو ار سره چې کوم نه ار سره پکی خو نشي جوړي دي یا به پکی وي سره یا به غیر پکی نو چې پکی دي هغه په خپل خپل دغه باندې استنباط باندې عمل نو غیر پکی بس کوي اب هم دغه په کاو دا به تقلید وکي نو کوم خلک چې تقلید نشته دا ناروا خبرې کوي منګ وو دین خیر را ته پوس کوم تا چې وایي دا حدیث صحیح دي دا تاسو چا ویلې دي ساز خو ستاسو دلال دو دي کنه یا قران دی حدیث دی نو قران کښته چې بخاری شریف دی دا به صحیح یا دا پلان کې راوی چې دی قران ویل دی به صحیح یا دا پلان کې راوی غلط دی ثقه نه دی دروغجن دی مجهول دی وغیرہ دا شته چې قران کې دا قاری ما تر نه ته قاری موسی د سره چرته چا باس کو په دی باندې روغ دی په باسون د کول نو په مخ په نت باندې نو ما ته دل ما تر نه ما ته وته لیکل لګا چې دا قران چې دا بخاری شریف ته تاسو وایي یو موږ ته چې اساخ الکتب بعد کتاب الله کنه هغه اله کتب ما اوس ته پوز دا ته چا ویل خدای وته چې بخاری اساخ الکتب ده که پیغمبر ویلی به تا که خبر نه بعد بیا سره هغه باسو نه کړ په دیوانه نو بای تقریر خو موږ هم کوو په حدیثو کې موږ د امام بخاری ته مقلد دو هغه چوي دا حدیث ټیک دی موږ په زنګ په یقین ده کنه تقلید ویل کې اعتماد تا څنګه اعتماد په حدیثو کې امام بخاری یقینا چلو عالم ده امام مسلم لوی عالم ده ترمذی ما چې کوم یو شی کوم یو حدیث ته ترمذی ټیک وایي موږ او ټیک نه موږ نه لرو نه ترمذی هم لرو نه دا هغه مخ کې راویان موږ لیدلی چې صحیح وکنو وای وای دا صحیح ده موږ صحیح ده بس دې ته تقلید نو کته وایي د تقلید نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی اوس دی ما زه په ما ستاسو یم اعتماد راغلی او د کم کم تاسو راول ستاسو په علاقې کې مولیان نه ناست وایي خو ستاسو په اعتماد نشته یا تاسو چې کړي وو تر به ناستې خو زه د کړي به تاسه نه نو دې ته تاسو راغلي په دې اعتماد راغلي چې دی ټیک وایي اوس که تاسو ما په اړه یاد کې تپوس کوي چې دې دا څه دی دا چا ویل زما روښه مړه ځه چې په چا د اعتماد دی هغه له ورشه تقلید اصل کې ویل کې اعتماد تا نو زنګ په امام ابو بابا نه اعتماد چا په امام شافعی باندې اعتماد دا ضرور و دا حق علما دي د دین وروسته که چا تقلید پریخه ده نه گمراه شي وي دي اخ شي وي نه دي اخر انجام گمراه کېدل دي و ما ارسلنا قبلک الا رجالا انه لګرم غا مکستانا مگر تھڑی پیغمبران وای بکرم غیتا ته پوت کر کتاب والو نا خچری تاسو نه پویدون کی و ما جالنا انه وګرځلم غا غیلا جتن تش جوسی دا تش جوسی نه چې خوراک بینو کلا کنه طعام چې خوراک بینو دې ډوډۍ خوري نو د دې جواب ورس تراش په دې صورت کې انو نه دې ګرځولې مونږه نو ګرځولې مونږه پیغمبران تش جوسی چې خوراک بینو کلا کنه طعام چې نه به کو خوراک و ما کانو خدنو د یمیشا پر بشر کې دوه درې دو درې معنی وي یو دا چې دا خو امیده دویم دا دې خوراک کوي دریم دا چې دې به مرشي انداغه جواب پدې په دی یو یاد کټول کړو دا چې دا ته بند یانو سړیو امر خوراک به موږ امر پر اغره دا سوچته نه چي دی مې څه ژوند دی د دې آیت په دیمن کې ابن کثیر ذکر کړی دی وای دا د هغه ترود د دې د هغه کسانو چې څوک وایي چې درته هم خانه هغه رسته ده و ما جلنا هم جسدنا انه ګردورې مونږه دا پیغمبران تشي جوزي چې خوراک بینو کو لا کړو ته هم چې خوراک بینو کو اما کانو خالی نو همیشه بندیانو خوراکیم کو مرک مرک پیم راغره سو مثلا نامو بعد بیا رختیا کومه تر واده واده د سشي د نجات چې څوک خلاف کوي د پرسو الله پاکه بچ کی او غا دشمنان تباہ کی پاجنان بچ بم کړ دی دا ومن ځان نشه بچ کوله ومن نشه اا چر جنم خو خو ملګری ما ابم ما بچ کړ وهلقنا المطربين هلاك بکر مشرکان او ترغیب قران ته لقد انزلنا اليكم كتابا وذكر امرك تاتك ادمشان كتاب في ذكركم پدی کی پند ساسو نسیت ساسو عزت ساسو شراپ ساسو کغواړی چې دوی دتمن شم قران تکینا کغواړی چې دوی شریف انسان جوړ شم قران تکینا کتوای چې معزز انسان جوړ شم قران تکینا کتوای چې دوی فقیر جوړ شم فقیر بم جوړ شم کتوای چې دوی عالم جوړ شم قران تکینا پدی کی ټول ارث تا انسان دې سر تړي نه لار په بیا د کتاب اقوام او بیا د بابي او ډیر خلک په ایمان الله کتر او غردي دې ته دې ته تعلق ورکا په دې کې ستا نصیحت دی رستو رستو راځي ستورته زخرب کې هلته راځي چې آیت نمبر 44 کې څلور ته وخت کې ذکر کوي چې فاستمسک بالذی اوحی الیک مونږ لږو په کتاب باندې وایي کول شته تدریس څلوېښت کې فإن انك على صراط مستقيم تي صراط مستقيم باندې خلق وای دي ځان لګار خلق دی وای وس ونه لذكر لك یقین دا قران کریم پند نصیحت دی عزت دی شرافت دی لک تعالی پیغمبر استاد امت د پاره وسوف تصلون در تاسو ته پوت کول کی دی نعمت یا دور لینې نعمت تا ول ځان ته کو چې چانه دړ نو دا ته پوت کولې نه زکو چا ذکر بیان نه غدم ته پوت کولې نه بیانو چا ذکر عمل په نو کو ته پوت بکې دی کتاب خانه نارنګ دلته ما افلا تاکلون و تاسو کې عقل نشه دا خپل کتاب رې کم بختانو او کم قسم نه تخویف منکرین ته قران اثور ډیر هلاک کړی کړی منګه من قرتن د کلوالونه کانت آد ظالمتن وغا کلیوال کلی ظالم کلی خونی ظالما کلیوال ظالمانو د الله کتاب ته سپک قتل وانشانا بادا اپی دا کرم پدا لکا دا کلیوالونه قوم بل نستاد ما موجوده وی خرک قرآن ته سپک گوره اللہ بتا ترکی نور با اللہ خپل کتاب را پیدا کی فالما حسوباتنا هرگا چولی داغا خرکو زمانگا عذاب نا تا باو دی دینا تختیدو کی هر کس ویل کیږي پوند ورکول تا لکه اصله پوند ورکی آس په منډه کې نو دا ته منډې ولې چې بس لکه د اس په شان منډې والې آ پرښتو ته وی لا ترکدو منډې مو ورجو الا ما اترف فی اگر ځان ته چې مسجد وي په هغه کې او ځایونو ستاسو ته خامخا تانو ته پوت کوي مده تخت کوم پله بته قالوا يا ويلنا هاي هاي ركاوه ده منغلا إنا كنا ظالمين بشكم ظالمانو ذات بيا ظالمانو إنك اس جوندي ذات ظالمانو چه شبهتو قالو شه قرآن در ادلو ظالم ما ظلم کرده ذان سرا ده الله كتاب سرا من ظلم کرده ده پانزو سو قاله ما ده پینزد سو قال نباد ده ظلم شه ما پا ما بانه حکم لگو شه ده الله ده كتاب پا ما پرست شه پینزد سو قال نباد ده پانزو سو قاله پینتی سال ما دا الله دا کتاب خلاف کړ ظلم یې کړی نو که اوس ځان ته ووایې چې ظالم مخه بچ بچ بچی کنه نو که بیا وایي څه فایده چې غذا پیراش بیا خو نه قبلېږي دا په کار چې اوس سړی ځان ته ظالم دا ویاو کار دی پنځلس کال خو ته وباسه سرواله نو پچپن سال خو یې غفلت کړی کمبخته کنه دا خو یاد کوه خدای پاک ما ډېر ظلم کړی دی راشه قرآن له کنه فما دت ظال تل کدام دا کسی نه دي ګل چې پخوانو کسی کې دا سیټنګ کوي ستاسو په دیوانه چې هغه هم دکه شانتي وو د الله کتاب د تورات یا زبور یا انجیل یا صحیفه ابا ته پیغمبرانو بیانوله ای به ذات ځان سره دنو کړو هغه په به اعتراضونه کړه نو چې کله بیا په عذاب راغل بیا وایي موږ ظالمان موږ خو پیغمبر ویلو کنه اوس ته موږ وو چې ځان قرآن ته سټ کوي ګن بیا به ځان ظالمان وایي په دنیا کې به هم وایي په قبر کې هم ځان ته وایي په قیامت کې هم ځان ظالمان وایي ته فایده وي قالوا ولديا ولنا هاي ركاويد منغلاي نا كنا يكن منغا ظالمان فما دار تلك دعوام نميشا ودغا چغد دي كنا كنا ظالمين حتى جعلنا حتين خامدين حتى چي مغرد ديلا اومي ګورل د حتیدن دل شوی خامیدین ساړه حتید لکه لو چوشي بوست جوړ ځان ټوټه خامیدین لکه ایره چې دغه شي ساړه شي داسې ساړه پرې وتل دویم باب دی دویم باب شروع کیږي د نمبر 16 نه فدې کې دلاله کړي دغه کوي او نقلی دغه ملائکو نه ادو اجر کوي مشرکان ته نه پیش پاتې قهرین پکې کوي وما خلقنا السماء نه پیدا کړم د اسمانونو ازمکه هغه چې مینځ کې عباس کوم کې لالا بي ته وي ماشومان سار د گرمی پر لگے چې واپس دین بس هغه الله تی ورکی اج کوم جوړ کړی لاړ شي بیا ما دیگر سره شي بیا ما خام چې الله تی ورکی دا ته ما بس نه جوړ کړی چې بس دا بخت بلکې دا یو مقصد پر الله پیدا کړی وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ولو اردنا ان نتخذ لهوانا کچر موږ اراده کړو چې ونی سو موږ نائب لهوانا په معنی نائب باندې اذا اردنا ان نتخذ ولدا على طريقه تبنى لاخذنا من عندنا من الملائكه قرطبي قتر منغا نيول نائب لك تنچ دي وي جلال الله نائبان نازول دي تو كما نيول نو منغا با لا تخذنا من لدن من نيول خپل ځاننا تا برال نني وي جلال الله نازول دي داد الله پلان کي دي ما به ویلو په قران کي پلان کي پیر بابا ته ما نازول پیدا کوم شيخ عبد القادر نه ما نازول چې زغه اگر ما تاسو یې غوځو بیا کومه بیا نازول خو چې سو یو بکې نازول نه خټړې مجبورې کتر مونږ را ده کړې وې چې ونه سو مونږ نائب خام خان نیول و مونږ دا نائب د خپل خپل ځان ته ورال نه نیو چې دا الله نائبان نازول ان كنا فاعلین کتر مونږ دا کار کوم کی بل نقدو بالحق دا ته چې کوم نائبان مائبان دا خو غلطه باطل پدې خدا مونږ ختمو بل نقدو بالحق على الباطل بلکه مونږ ولو په حق باندې باطل باطل دا نائبان دي دا نازولي دا مشکل کشا دا دا خو باطل دي دا مونږ ولو حق پرس پیدا کی الله پاک او دا الله د کتاب غشي ور روان شي نو فاد مغو نو هلاك دا باطل دا مویل کیږي چې دا سر تر ولې وې دا ډوکی ما چې دماغ راخ کار نو بیا خو بچ کیږي نه کنه فاد مغو نو هلاك دا بات دا حق دی باطل دا قران غشي اگر قیدی جوی دا نائبان دا نازول دا حضر ناردی مشکل که دا ختم شی دا ختم شی پیدا هو زاهق ناتا با دا باطل وی ختمی دون که ختم شی ولکم او دا باطل چی لار شی بیار اطلیم نشی دا بیا و پاس نرازی خام ولکم الویل تا تو پر علا کرده او مشرکان دا تا تو بیانو اینشی دا نائبان دا نازولی دا دا تا اللہ لعجز ثابته مخی تیر شو صورتی بنی ترل کی وقل قل جا الحق وزاق الباطل وراغ حق رائع قرآن وزاق الباطل اللہ باطل بی نور شو ان الباطل کان زہوقا یقین باطل چیزے ختمی دون کے باطل نشی پاتے کی رہے دو قرآن میں ختم دو ہر باطل جواب قرآن کی رہے ولکم ویل تاز پر علاقات دے او مشرکان دان چاہتو بیان ہوئی ولو من فی سمات الارض اخا دی الله تابعدار دی دغه بل جواب او ته چې اسمانو زمنګ نه پکره کم نه را نه دوله کم نه را خدای الله تابعدار مخلوق دی که پرستی دی که اولیا دی که پیغمبران دی او من او ته چې الله ته لا استغفرون انی باتی ځان غټنه کړی د الله بندګی را نه غ نه کم نه شو ولا استغفرون اند استری کی د الله په بندګی باندې یو سبحون الیل پاکی بیان دی الله شپه او ورځ خو پاکی بیان دی الله پاک دی نه با نه دی جز نه لاب ترون سستی نه کوي په دې پاکي بیانول د الله کې هم اتخذو آلیه بیا د اجر آیا ونیول دې مشرکانو مددګاران بې د الله نه هم ینشرون آی به اوچت کړي دي اجتون لا د دې اجت به پوره جنې نه استفهام دی نشي اوچت یا هم ینشرون هغې به پورته کړي دي لره قبرونه نه که توا چې او نه ځان دې پورته کړي که نه لو کان فی بل زجر لو کان فی ما آلیه کچر پزما کې اجت روان الا الله بيد الله الا فوان د غیرو لفتتان خامخه تباشو ود عالم ارث بخت یو الله وی چې د ازم کروانو بل بيد اسمان روانو یو بيد انسان د خوې په شان جوړم بل بيد خر په شان جوړم ارث به تباشو یو به وی چې دور مده د خد بچی راړه او بده سړو کې د سیستم بدلوم چې د بچی راړي واشه دا دا سسٹم به ټول خط ختم شي، ځکه نوی بادشاه چې راشي نو د زوړ دغه سسټم غلط بد دا غلط دی که نه، که هغه ټیکې مدې روانې کړي سر د کمیشن دپاره سه ډېر بچ ځکه دغه نه ډېر هوښیار یم اوچت یم، نو الله الله خرابېږي ورسته راده. په کور کې چې دوه ښځې او یوه د مورې مخکې اول کې انور ته ټیکې ډوډۍ هم پټیم باندې چای هم پټیم باندې کپړې، نو چې دویمه ښځه په کې راشي نو بیا امور د هغې پته مې دا به کوي او هغه د هغې پته مې باندې جنګونه جګړه ډېر شي او د کور سیسټم روان شي، لکه یو پکې نائب یو پکې مناب مشر که نه، خو هغه نائب هم هغه دومره د کور مالک یم که نه، چې دوه شي درې شي څلور شي بیا لا خراب شي. نو مشرکانو تا چې وایه چې دا د الله نائبان دي نازولي دي، نو که دا وی لپته ده ته دا به هرته روان شو، یو به روانو بل به جوړو یو به روانو بل به جوړو، نو شی به روان شو. لو کان فیهما مولانا صاحب زموږ په ګاونډ کې خدا خوند په جنگ شو، ښځې ته غوسه شو، نو هغه چېرته د ښځې پلیټ کې به هغه لسته راوړي، هغه زمکه لره اخلاص کړو مات کړو دا زما پلیټ دی، نو جوړ هغې چانک مار دا ستارې جوړ دی نور شروع چې دنګ تېرن د کور ډټ کور هغه ټول لوښي مات کړو، موږ ماشومان به خانه موږ خو نه پوهېږو موږ به راغونډو، بیا چې موږ ته وکړو په کندرو شي تخته دا موږ په دا به دی، نو که چېرې دویم وی که نه ملک روان شو نشته بایي نشته. ولو کانه فیما علیها که چېرې وی په ځمکه کې ځمکه آسمان کې اجت روان لکه څنګه چې تاسو وایم بید الله الله باندې غیرو، اوس که ته وایې مګر الله وی نو دا خو مانا غلطي، که وایې چېرې وی په دې کې علیها مګر نه وی الله نو روان شو بالم، نو که پرد که الله ورته روی نو بیا نه روانېده، دا خو مانا غلطیږي. هغه الله دې دی په مان د غیرو بی د الله نه، که چېرې الله نه بغیر د کسم چې تاسو وایې وی نور نه ځمکه به تباه شي او آسمان به تباه شو، نه به د ځمکه سیسټم ټیک و نه د آسمان. نو فسبحان الله نو پاک دی الله د نائبان نه دی چې رب العرش مالک د عرش دی، اما پاک دی اما دا نه دی ولا بیان چې دا نادبان دي دا نادولي لو تلو اما یفعلو تپوس نشي کو کې دی د الله نه د هغه چې دی کوي که څوک کسروانې کس جوړوي وهم یوسلون او دوی تپوس کول که نائبان وی بیا هغې نه تپوس نشي کېدی، ځکه نائب نه څوک دغه خو نشي کول په زور باندې، ځکه یو اوده کمی لاسلو تپوس نشي کېدی د الله نه د هغه چې کوي که سروانې کس جوړوي که څوک مړی که څوک ژوندي کوي که څوک مالدار که څوک غریب څوک تپوس نشي کول. وهم یوسلون او دوی نه تپوس کېدی شي چې د ولې دا کار وکړه الله به تې کوي بیا ام اتخذوا من دنیا الیا بیا زجر اونول دی مشرکان بی دالان مددگاران قل هاتو برهانکم ورا دل و دل راړه، دکه دا د عقیدې مسله دلیل بخیر قرآن نه، چې قرآن کې چرته ویلي الله چې په پلانکه زمانه کې غوث الاعظم پیدا کیږي، د امام مهدي خو نبی اسلام ویلي چرته نبی اسلام ویلي چې پنځمه ساده کې غوث الاعظم پیدا کیږي کوي الله، او پنځمه کې به دا تنګنجبش پیدا کړي، په اتمه کې به پیر بابا پیدا کړي، دا چرته شته دلیل شته چرته رای دلیل دکه دعوه په دلیل په مدعی باندې دی دعوه دا چې دا اجت روان دي نو دلیل خو کنه که تا د اجت دلیل خو دا هذا ذکر دا قرآن کریم پند دی د هغه چا چې ماته دی دا قرآن وایي موږ ته کنه چې لو کان فیهم آلهة الا الله دا زما دلیل لفته ده قرآن وی لو اردنا ان نتخذ لهم لاتخذنا من لدنهم كنا فدا منت الله وی بلکه منت الله بل نقد بالحق الباطل فد على الباطل فد ما هو فدا دا دلیل زما کنه هذا دا قران کریم دلیل دی من دا چا چې ما تر دی او دلیل دی دا چا چې ما خدمانو په هغه دا دلیل پیش کړ اخلي دلیل بل اکثر لا علمون الحق بلکه دا خلکو په قران باندې نو دای مخړې قران مخړم کې قران نه وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه لګره موږ مخکستانه هیڅ یو پیغمبر الا نوح الی موږ روح به کوله موږ ته یعنې پیغمبران په دې مثل راغلي چې د الله تر نجبان نشته ټول پیغمبران دا متفقون علیه مثلا مگر وای به کوله موږ موږ ته انه شان دار لا اله الا انا چې نشه بده جدا مگر دې ما فاعبدونی نه زما عبادت کوي هر پیغمبر دا ویلي وقال تهرمان ولا بياد اجر مشرکان تا اوای مشرکان نیولی مربان با چا نائب سبحان پاک دلا نائبانا پاک دلا دیجز نه بل عبادنا بلکہ بندگان دی دات چوتنا عباد وائے دا بندگان دی عباد دی مکرمون عزت منشیری پی بندگائے دا اللہ کے سورہ چھ زیادہ بندگی کئی تو دا عزت زیادی سورچا کہ عجزی دی روی تو عزت دا اللہ دربار کے لوئی نہ چلی گی غریبی چلی گی سورہ دان غریب کا اللہ تھا دور بو چھتے گے لا سبقونا بالقول نمقی دا اولیاء دا فرختے دا اللہ نا پوکم کے کہ اللہ نظر کے دے بدر کی اللہ دے نہ جڑے قبل جوڑ کی اللہ نہ مالدار کے دے بد مالدار کی وہ ہم بے امری عملون ادا اولیاء دا فرخت حکم دا اللہ بان عمل کو ان کی دے یا لما بے نہ دے ما نہ پیش بات کری پوا دے اللہ پا ما چ مخ تدین دی اپا ما چ رس دین دی ولا اش پون اللہ او شفارت نش کو لی ایسو کو دا اللہ دربار کے الا لمن مگر داد شار پر ارتدا چ پسند کو اللہ وهم من خشفی او دغا خلق دغا اولیاء دیر دا اللہ نا مشفقون یریدون کی دی چی اللہ اجازت نہیں کرے نی سکھ شفار جگل نبی اسلام فرمائی دا قیامت پرت بانے بٹول خلق و تنگ شی بابا آدم لباور شی چی بابا اللہ تا شفار شی حساب شروع کی کنا من خوریر تنگ شی اب او دور کی چیز نشم ویلے با اللہ نزیہ رے گا ما مانسا غلطی شیو اللہ کی غلطی خونا ما اخو اللہ ماب کرے دوتا خو بیا د لوی خلکو هغه وړوکې شی چې هغه غټ ګڼي یو خو موږ بلا ګناهونه کوو موږ ځان جن د جانه ټیکهداران ګڼو یو پیغمبران لی نه که څه معمولي غونې کوتاهي شي وي هغې ته موږ ګناه وایي نوح علیه السلام له به راشي نو هغه به ماته حضور کې چې نشم کولی نو هغه نه به بیا راشي داسې نمبر په نمبر به راځي موسی علیه السلام له هغه به ته حضور کې عیسی علیه السلام له به راشي نه به هغه به ته حضور کې تا ته اخري پیغمبر له ورشي نبی اسلام وای چې ما راشي د به د الله د عرش د لاندې سجده وکړم اوږده سجده او هغه دعاګانې به پکې وایم او هغه ذکر د الله چې ما له اوس نه راځي ما ته به الله پړې کې واچي نو الله ما ته ارپا راته کیا محمد او محمد اسلام سجوجت کا سل تو تا سوال کوه تل درکول کې اشپا تو شفا نو نبی اسلام ته شپاره شروع کړه ستا شپارس منظور نبی اسلام وایي زه به غېږې ډکوم نو چې نبی اسلام غیگ ڈکی گئی بیا با اللہ پا نبی اسلام کی قمومتیانی چا قرآن بیان کرے تر قیامت پوری اگر لبا دخپل زمانی مطابق اختیار ورکی اللہ چی دا شلو کتو سلو کتو ضرور کتان شپارت کوری دا خدا دا اللہ دو کنو بغیر گتا تو نیچی خلاص ہوری او رفت دی بیارا دی و هم یعلمون آدھا چی تال شپارت کنی تا پی جنی ما تو کتو چی پیر با مال شپارت پیر با تا تلی دلی ستا پرار دلی تی قوم کی کتی زی تی سی تیلا بشپار کی تی شاگر دی یا شیخ عبدالقادر جانی اگر بطار شپار سنگو کیا تا پی جن نام اول خوستا عقیدہ غلطا و غلط عقیدی والا خوش پار سنگو نیشی کو پیغمبر دخ پر پلار نیشی کو شپار ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دوی دخد نیشی کو نوح علیہ السلام لوت علیہ السلام پیغمبر نستا پیر بابا ستا سنگ شپار کی ستا عقیدہ بدا چی بابا رحمت شوائے بابا تا سجدی کے چې موحد یا ګناه دې کړی او الله اجازه کوي بیا به شپارس کیږي او ما یقل منهما او چا چې دې اولیاءونا د دې انبیاءونا انی الهون زاج ترایم بيد الله نه زم کول شما زم اجازه پوره کوم فذلک نه دغه کس نجزی جهنم صدا بر کو جهنم ته خدای اولیاءونا جهنم جوړ جهنم جوړ ته موږ ته ویلې دي چې ما رحمت کو دبر راسم الله چې چا وي چې دې الله ما نو پدال کدا کس نجزی جانما سزا بر کو در جانما کدار نجزی ظالمین دا کرن سزا بر کو ظالمان تا دوی ما اسام خلاص شام او دین درم باب دے پدی کی دلال اقلیه دی تتلیه مبالغ دا اتخوی منکرین تا دے بیان دا مقاس و اربع علیا اول دلیل اقلی اور علم یراو اے نگوری علم یرا لدی اے نگوری آ کدن کپ کپوری کڑے انا سماوات والارد یرا رویت قلبی دے آئے نہ پوئی گی آکتان چی انکار کرے قرآن نہ انکار کرے توحید نہ چی ان سماوات والارض چی اسمان از مکی کانتا رتقان او دوارا جوخت پا پتق ناومان جدا کرم دے لارا جوختو مطلب دارے جوختو اللہ پیدا کرو یو مانا دارا چ اللہ پیدا کرو اول آسمان پیدا کر بیا ازمکہ پیدا کیا اول ازمکہ پیدا کر بیا آسمان نو بیا کلاو کا آسمان نو آسمان کی بیا مخلوقات پیدا کر ازمکہ کلاو کا بدے کے اونې ډکی غرونه دریابونه انسانان د حیوانات د پیدا کړ یو خدا باندې یو ما دا ده چې کان تارت کن هودی غیر موجوده نو مونږه موجود ورکوله لکه مثلا یو غټ اوسپنه ده پنځه منه لس منه نو یې کې دننه بلا چاکوان دي بلا چړی دي په دې کې بلا رمبی او لرونه دي پکې بلا تماچی ټوپک دي پکې غټ اوسپنه پنځه منه لس منه غټ دغه یو لوی اوس هغې نه چې یودا شي ټوټې نو چرته تلور هم جوړ شي چرته رمبی هم دکرنګې دا د الله په علم کې وو نو الله ښکاره کړ جدا یې کړی نه ښکاره کړ دا معنی شیخ کړی ده هغه ډېر ښه معنی ده کان تارت خنو دا غیر موجود رتک فتک نتق دا قرآن کریم کې درې واړه راځي لکه فس قس قد رتک جخت فتک جدا کول وسې او نتک د ویښیستل دا فس فس معنی ماتول خو بیر جدا کولو قص چې یو نقطه ډېره لکه کم قسم نه مخکې ډېر څه کنه آیت انګاره کې قص نو چې یو نقطه پرې زیات شو فس ته باسه د فا په ځای باندې قاب شه نو معنا ماتول سره جدا کولو او بیا قض چې یو نقطه بله زیات په سواد پاسه شي زواد نو معنا جدا کول او ټوټې ټوټې کول دا قرآن دغه د کمالات دي د عربۍ کانا تاو دا دوار رد کن جخت نو جدا کرم گایلا یعنی پک انسانان مخلوقات پیدا کیا کانا تاو دا دوار جخت یعنی غیر موجود هم اللہ پا علم که موجود ہو خولک اخکارنو نو ففتق ناوما نو اللہ وجود ورکو دوار لازمک اسمان و جالنا من المائی کلشن حی اگر دول امنگ دو بونا هر یو شی تازا دانا چی جوانده در یو شی تازا کی داغا د جسم تر لکه د انسان ژوندون څه دی چې روح پکې واچوي د اون ژوندون څه دی چې جړې مضبوطی وي وسې د ځمکې ژوندون څه شی دی چې باران پی وشي نو هر یو شی ژوند دی نه تازه دانه چې اوبه هم ژوند ورکولی شي اوبه یو سبب دی په هر یو شي کې جزو اعظم چې کوم هغه اوبه دیا زیاتې دي په اونه کې که وګوره په دې کې زیاتې اوبه دي انسان که وګوره په وینه کې نو تقریبا 80 یا 75% پکې اوبه دي نور پکې نور اجزا دي هر یو شي کې اوبه زیاتې دي همدا له احسان دی چې اوبه ډېرې کړې دي وجعلنا من الماء اگر دول موږ د اوبو نه هر یو شی تازه چې ډکې ته اوبه شي تازه به چې ته مو بس کې نو تازه به ګنمړاوې به ختم به شي فلا یؤمنون عاد ایمان راړې وجعلنا فی الارض دویم دلیل اگر دول موږ په ځمکه غټ غټ غرونه ان تبیده بیم چې جړه کو نه په دیوانه مونږ په دې تفصیل کړو مخکې صورت کې وجعلنا څنګه به جوړه کوئ چې غرونه پې کېږدي دې هغه بیلنس برابر شي چې غرونه پې نه وي نو بعد سپک دی بعد درونه دا به په ځای خو چور لیکه دا به دا سړه کېدن څنګه به پې ګرځېدی او بارۍ به پې څنګه کو دام الله په هغه ویټ ایښی دی ځای په ځای به ویټونه د دې هغه توازن برابر کړی دی چې دا ویب لنګ نه کوي ویب لنګ نه کوي وجعلنا فی فجان اگر دوه مونږ په دې کې پلنې پلنې سو بلن لارې کدا لار نه وي غرونو کې درې نه وي څنګه بتلی گلگت ته څنګه بتلی چترال ته څنګه بتلی دا په غرونو کې لال لم یا ته خام وای دی لار مو می وجالنا سما سقبا محفوظا اگر دول موږ اسمان چت هی په بچ شوه د شیطانانا یا با محفوظا بچ ته پروتونه ستن وطنیشتی الله و درول وهم ان آیات امور ادا مشرکان د دلال د الله نام د دې اسمانه د الله د دلال امور د مخړون کې عبرت نه اخلي دا چا کړی دي دا کم بابا کړی دا چت چا ودرولې و هو الذی دا لا بل دلیل او دا لا غزا د خلق الليل و النهار چې پیدا کړی شپه او ورځ و شمس و القمر پیدا کړی نور سپوږمۍ دا چا کړی دي کلهم فی فلکی یسبحون ټول په خپل حد کې لامبون کې دي سب خبر لمبو ته لمبو دن سره کوشکه چې نیغ لاړ شم ټول په خپل حد کې نیغ روان دي اکسیډنټ نه کیږي په لار باندې سورې انتظام خلق کوي د روډونو ډبل کړو تا لېنو نه پکې جوړ کړو بیا موږ سره ډونډ نه کیږي یی خې جنران جوړ کړی وته پکې دا شی جوړ کړل په گاډی کې چې مخه تصویر په ځای باندې ورېږي دا خو خکړی کړی خو چورس ور پسې کمی کې دا چې نه ډرس چا پیرا شو خېږي په وځه اما کینه په ځای ودرېږي ته به چې سجده وشه او په دا چې جا پیانا بخشی چولے لیکن رستے رستے بار بار راشی لیکن دا اسمان کی چکم سیان چی چور دی دا ستور اس پر گوائی پا عربون بان ستوری چر تا دلی چی ستور ایکسیڈنٹ ہو کے یا نور ایکسیڈنٹ کو اس پر گوائی ترا دا اللہ پا دا کی کمی نیشتا او دا اللہ آدات دے چی پیدا کر ایش پا اورا دا نو اکا اللہ رحمت کو اکا اللہ تا عبادت کوا او پیدا کر ایش پر نور اس پر گوائی کولن فی فلکی اس پر گوائی ټول په خپل حد کې لامبون کې دي اکسیډنٹ نه کوي نو هغه الله چې دا هغه دا نظام دی چلی هغه عبادت د دې عبادت لایق دی هغه رحمت کو مشکل کوش ادا تا هغه وګڼم وما جعلنا لبشر من قبل خلق دا هغه اعتراض دی دغه یو اعتراض دا وکنه چې ما هذا الا بشرا هلته یو جواب شو چې وما ارسلنا قبلکم الا رجال نوح الیهم آدم سات کې ادویم جواب کړو ما جالنا ایوی ډوډۍ خوري نو ما جالنا مشهد جسنا نو می ګرځا پیغمبران ته یوسی چې خوراک بینو کو داو دا دغه دویم جواب او بل پدی کې دا اعتراضو چې بنده مړ بشو نه لای ما کانو خالدین نو دا په خواني پیغمبران همیشه همیشګری چالوونه او دلته کې دا لک تفصیل کین او ما جالنا البشر من قبل کال قول نه ګرځو مونږه د پار دیو بنده مخکستان همیشه ژوندونه اپایم متا ایک چرتا مر شوئے پاہم خال لیون دائی بھئی ہمیشہ نا ابن کثیر پر بانلی کی وقت قد استدل بہاد آیت کریمت من ذہب من العلماء بی ان الحضر علیہ السلام ما تولیت بحین الى الان لینہ بشر سواء ان کان ولیا او نبیا بدی آیت نوی علماء چی کم دے دلیل اغسط دے چې هیدر اسلام مړ شوی دی لیسا بحین الى الان اتر اوسه ژوندی نه لانه بشر هغه بنده دی الله یې بنده مینه دا کړه پرښته نه ده بل څه نه جن نه دی سوان کانه که چېرې ولی دی هم که پیغمبر دی نو مړ دی ختم شوی دی دا خو دلیل د قرآن نه دی او حدیث کې راځي د بخاری صاحب لاب قال علی راس الارض لا لابقى على راس المئة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ينن چو اي کم پا دزمه کم انصور خلق جوندی دی که دروازی دی که پینزور دی که کال دی که لسو که شلو کال دی سل کال بعد دی که بیهم جوندی نی تو که ایدر رسام خوال اون جوندی نو تو که کوئی من پا صورتی آل عمران که آدم ری کیا سی که وَإِذَا خَذَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ هر پیغمبر نه الله وعده غسته که آخری پیغمبر تاسو په موجوده کې راغی نو تاسو لَتُؤْمِنُنَّ ایمان به پیراړی او دا امداد به کوئ خپل امت ته به مو وایم نو هلته موږ ویلو چې هدر اسلام خو پیغمبر دی که نه هغه نه وعده غست شو اگر چر نبی اسلام راغلی امداد لا په غزوه بدر کې غزوه احد کې غزوه حزاب کې فتح مکه کې چر راغلی دی یا غزوه حنین کې ویش جادو نبی اسلام په خپل بنفس نه پیس کړی دی او دا سری خو بلا شلی گلی دی سری هغه ته سری چې ای کې نبی اسلام په ذات خود موجود نی ابل سو کمیر کې غولی کې نو دا سی غډیر کړی دی نو چر ته ایدر اسلام راغلی نغا بیا و ضرورت وای چې تاسو زما دا وعده قبول او بیا موږ قبول کړه نو بیا په نو بیا ضرورت ورپسې یاد کړ ته وای چې چا دا وعده مار غره په فاسقی نو پیغمبر فاسق دی حضور رسول نو مته هغه نم ثابت چې در رسام نو موجود ده کو پات شو اګه فرق ته تو کوی چې ژوند دی نو هغه سل کاله بعد بیا مړ شو ژوند دی ته نو خلق لگول دی دا قرآن جدا کری دی دا دا مولیان کمالات تی خواه امی پا دی نفی گی امی غریب تا سب پتا و ایه در اسلام گردی پی دو بو پا غاڑا بانده چه سو چا تاوی دغاو کی جنتی که سو دوزا که جنتی که پا دی قرآن بانده دوزا خیلو که پا دی بانده نو قرآن لری کری دی او سو که پا قبرون پسی لگول دی قبر والتا ورشا کین دی با جنتی که دی با دی شپارت که اڅو کې هزار رسام پس لګول د قران نیړو دي او چا د قران د برش پاړو سلوم دي د دې لپاره شپړو نو بیا د شیخان د بیل م شیخان ګردي نو د ما بیا سپینګر چې رنگ ملک سپینی نو دوی ولا سور کې دا و ادا سکه هغه الګ دا وای دا وته ویلی مولیان صاحب چې د دې په غټه ګوته کې باډو کېنی اډو کې به ګوره و اډو کې مونږ وره پکې قران لره شه بدبخته و ما جعلنا لبشر من قبل کار قول قران تکینا دا یقین زه تر واده کوم زه چې جنت به الله بودی خو قران باندې عمل وکړه پیغمبر قران باندې عقیده جوړه کړه په سنت پیغمبر زه تر واده کوم جنت به قران مخې ته وام زه او ته وګرځې په شاړو کې وګرځې حضرت اسلام په وګرځې او حضرت اسلام د نبی اسلام په زمانه حضرت اسلام ته دعا وکړه ځه خو چې تا عقیده غلطه اول دا دعا نه کوي مشرک ته بس دعا وکړي د مشرک لپاره دعا نشته وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين لو كانوا لي قربا من بعد ما تمنوا انهم اصحاب الجحيم سو توبه کته تاسو مشرک د بار دوا نشو ک فلار نک نک دی نو ته مشرک تل وسنګ دوا غواړي او دا غره دوا غواړي ابراهيم ته خپل فلار دوا غوښته کنه بل دوا غواړم ا بس شو دي د نبی اسلام زمانه کې خپل تر اگر لګي دوا غا نبی اسلام غوښتي دي ابو لهب ابو طالب لا ا مسلمان شوه دا لا کتاب نه منه د پیغمبر په سنت نه ته نو که نبی اسلام تر دی د پیغمبر بار فلار دی نشي بچ کې په دواګانو نو ګردی دا چا دا مولا وکړه وای ته مولا نه مولا زه خو خبره ټول روانه وای که روانه د مولا نه ده که عقیدي غلط د مولا نه دي که ښځې بې پردې ګرد مولا که د پردو خبره کولې د سود مسله که سمه کولې ځکه سود مسله کوي دی بیا پیسې بل څوک وره ټول سودیان دي چې روانه د مولانا ده اصل شی بنیاد دی مونږ امیان ته د ګناه کومه خو لږه امی ته ګناه شته خو لږ دغه ګناه ده چې قرآن ته ول نه ناسه خو روانه ټول د مولانا دی څوره چې عقیدې غلطې دي کارونه غلط دي ملک څوره بېګاړ ده ټول د مولانا دا د پیغمبر وارث وو که د هر یو مولا داسې قرآن بیان کړی وي د قرآن دا کمال دی چې په قرآن سړی پوه شي هغه به ډېر بدنصیبه وي چې د قرآن نه به خلاف به کوي مونږ ته خپل ځان معلوم چې مونږ څه څه کړي دي لیکن قرآن نه بعد دی قرآن کې دا کمال دی چې که ته هر څور څه دې کړي ته په هغې توبه وباسې الله به توبه قبول کړي انشاءالله او مخکې به انشاءالله ګناهونه نه کوي دا کمال دی قرآن نو قرآن نه لرې کړي دي علیه ذرا سفر ګرده د سیند په غاړه باندې او الله قبرونو ته ورځه قبرونو والا باندې بچ کوي دا ټول نورانی دغه مولا دی مولا تر اوسه هم لا مطالعه نه ده کړې که ته خبره نه دا خو قبرونه خو نه ده بوتان بغي کړ بوتان دا بوتان هغه بوتان دا بوتان روانه ټول دی که د قرآن نه اوس هم خلک کړی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد مونږ کویت کو زمونږ یو ملګری خو هغه غریب دور نه په عالم دی پونون ډېر دی قرآن یې نه ویلې شیخ سره راغلی نو دو درد یو درد راغلی نو لاس کښ پې مات شو کرو قتل وکړه هغې لږ پسې لاړه بل د جران ځان تر اوښې راوسو نو اوښې ورته په درد کې مړ شه لکه اوښه سړی او ښه عالم خو پوهېده نه اوس ورته مونږ لاړو خاندي خاندي خاندي ما ولې مولوي صاحب یاره څه ورته نور مې کته ویاسی شیخ سے خود دانا دی پلان کی نینا موجودیان جامعی سی دی وی ہر یاد پاکی لگو ہر یاد اگر غریب اگلا کپدی نا پویدہ اگر ان دادا منگ چو تا سورت نور ہو یقین ہو کہ منگ پر نا لگو پر دا خالق بانے و دا صحابہ کرام پر دشمنان بانے یقین اگر نشی کلاوی دے دا کرنگی کچر دا نن تا مولا تا نسبت دا گناہ ہونا کچھ ٹوب گناہ مولا تا نا دا خال نشی پویدے او تم دا مولا نا پر خالق واثر دے و تا ایدی لمدے شپار سلم نمانی شپړو سلومې نه کړي کله به اولیا نه مانی روانې ټوله د خلکو ده خپل وته خی نه ابل ته موږ ته پرېږدي نه روانې ټول دغه دی نو کم از کم خلکو پوهه کړه چې روانې د چا دی بنیاد ولا وګوره امی ته موږ ګناه کوو د ده ګناه لږ دی که د په خپله محله کې خلک ملا ته به ته قرآن خیلی دی ولې به شرکیات کول ولې به پیر کور ته راته ولې به پیر له بې ښه ده ولې بوتله روانې ټول د ده دی اوس هم روانې دی قرآن د خلک منی کوي وایي تر اسلام ژوندی دی داړو ژوندی نه څه لوشه ده پیغمبر اسلام ژوندی وو نو ابوجهل له څه فایده وه اتبه شیبه له څه فایده وه چې اتباع نه کول د قرآن سنت اړو ژوندی دی تر اسلام تا سره ملاو شه ده تا ته دعا وکړه چې خدای جنت ته بس ته به جنت ته لاړ شي دغه په وینا باندې ولې تر اسلام د امیر اسلام نه اوچت دی څه وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد انې ګردول موږ د پاره دی وباندا مخکستانه همیشه همیشه ژوندونه اپا یې میتا اوسې شر جوړ کړ نبی صاحب حیات دی هم چې حیات دی څنګه د کوم حیات دی فرق یعنی موږ وو چې حیات دی هو حیات خو درې قسمه دی که نه یو حیات دنیاوی دی چې مور د خېټې شروع شي بچی سلور میاشتې روح پکې واچوي دغه حیات ښه دی. دویم حیات د دنیا دی د یو د یو خېټې حیات دی دغه دا تر مرګه پورې دا حیات دی. په دې کې دوه درې سټیج دي د ماشوموالي جدا سټیج دی د پای والا د پای رودو بیا تر ځوانۍ پورې جدا سټیج دی هغه جدا احکام دي ځوانۍ تر مرګه جدا احکام دی. سلور قسمه بیا حیات دنیاوي دی. دویم د حیات برزخي هغه ته حیات په یو اعتبار ورته حیات وایي چې روح ژوندی دی په بل په بل اعتبار ته مړ وایي د بدن نه روح ته دی مړ شوی دی. او درېیم حیات دی اخروي چې کې روح بدن روح بدن بیا ودا شي اوس چې نبی اسلام په حیات دی کوم حیات دی بهي که دنیاوي حیات دی په دنیا حیات باندې نبی اسلام ته لوازمات وو که نه ولې نو د الله کتاب به بیانوره د شرک به کو نو څکوي اته په قبر کې پروت دی تاسو ژوندی خښ کړی دی صحابه ژوندی خښ کړی ظلم خدا کوي تاسو حیات دی نه بهي بردهي حیات دی. البته د پیغمبرانو حیات بردهي ډېر مضبوط دی په نسبت د نورو خلکو بیا ای په دې بیا صحابه کرامو حیات ډېر مضبوط دی بیا شهدا دي بیا د عام مسلمانو د هندوانو حیات دي هغې هم حیات دي خو قبر کې حیات دي سکانو حیات دي سزا ورته ملاویږي باقاعده. نو حیات النبی چې ته وایې وایي ژوندی دی نه افهم مې ته دته معنه شوه او ټول مخ پیغمبران لوی ما مړ شوي دي نو که ته مړ شوې نو دوی به همیشه یي. دارنګه په تور د آل عمران کې وګورئ تاسو 144 نمبر آیاتو غالباً موږ ویلو وما محمد الا رسول انه محمد اسلام مگر رسول دی خدای نه چې همیشه به ژوند دی رسول به مري ځکه قد خر من قبل رسول یقین تیر شوي مخکې نه پیغمبران ټول مړ شوي دي نو افهم ما ته یک دم مړ شو ما ته لفظ شته که نه وایي پرده کړه څوک پرده کړه څوک انتقال یې کړی دی افهم ما ته ایک چې مړ شو یو وجه سے بل لا تھا ان قلب تو الا قابكم اوڑے په شاګون په پوند خپل ان د میشن په پرېتا ته نه میشن به چلوي او من قرب الا کې به څوک چې وخت خپل شاګون د میشن پرې خو د قران او سنت جهاد نو فلا نظر الله شي نقصان شور کول الله ته شي ځان له نقصان کو وتعز الله شاکرین. دا رنګ سورته زمر وګورئ اخیری آیت نمبر 30 درشتمه پارا اگر بالکل صراحتن لفظ ہے انک میتون یقین تمریدون کئی میتون تب امری دا لفظ میت نہ دے وانو لمیت وانو میتون دید مریدون کی تم بخدا مر و درسو پوری تم مینہ کن یوم القیامت بیقین تا پر از قیامت پا پنید رب تا دو بات بکوی دا قیامت مکی جواندی کی دل نیشتے داران کی صورت ہے مومنون گوری دی صورت پسی صورت انبیاء پسی کم صورت ہے صورت حج پسی آیت نمبر 14 وګورئ څه وایي د انسان د پیدا کېدو تخلیق هغه مختلف مدارج ذکر کی چې اول د خټې نه جوړ شو آدم به بیا د نطفې د پلار مور موږ ټول پیدا یو بیا موږ بیا خالق نه نطفه د علاقه بیا د مور خېټه کې الله ما جوړ کړ نطفه علاقه بیا فهم علاقه مضه بیا د مور خېټه کې الله علاقه ما مضغه کړه او بیا فهم مضه بیا مې جوړه کړه مضغه غذا من اډوکه په قطعونه غذا من لحمن نو وامه غوښتل د اړوکي د بیا غوښه او دا رګونه مګونه پلې ملې اعصاب سم اجانا والخلقان آخر بیا پیدا که موږ د انسان په پیدایش بل باندې دنیا ته راغی په تبار لکه الله وخت اوس مخې ته وګورئ سم انکم بیا انکم ان تاکیدي دی او کوم خطاب دی چا ته ړومبی مخاطب څوک دی قرآن نبی اسلام دی که نه او بیا صاحب کرام بیا نور بیا موږ یو سم انکم بیا یقینا تاسو وایئ زما محبوب پیغمبره ستا د ملګري پس د دین الله میتون خام خام ری به دا مرګ به تر کوم وي سم انکم بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت په ژوندي کول شي د قیامت د مخکې ژوندي کول نشته نو د بدن روح ژوندی دی روح ژوندی دی خو بدن ژوندي کول دا په قیامت کې کېږي بایي دا یو لویه مسله پیدا کړې مولانا صاحب په دې کې خلق خوله هلکه ته حیاتي که ته مماتي وانه دا به نو ته وایه بدتی او که ته موحد بس دا وایه موږ موحدین یو متبسون تاسو بدتیان موږ حیاتي مماتي موږ نه منو حیاتي او ته حیاتي موږ حیاتي مماتي نه منو موږ وایو موږ موحدین او ته بدتیان د ځانه په کې صلاح جوړ کړه ځانه وباسه بدتیان ستاسو پلار مو بدت به کوی ته بدتیان باندې په حیاتي ورته موږ نه وایو موږ ته بدتي وایو چې څوک بدعت کوي ته بدتي وایو چې ځان په دین کې طریقې جوړ کړي نوي نوي بیا بدتي د کار څوک دی وما جان وكل نفس ذائقة الموت هر یو دا دا دا نه هر یو نفس سکون د مرګ دی په مرګ په پیغمبر مرګ نه راغلی ولم نبلوکم بالشر والخير فتنة امتحان کوم په تاسو باندې په راتلو د تکلیفونو په راتلو د خیر فتنه د امتحان پوه شئ ونبلوکم بالشر دې کې درې خبرې کوي دا چې سړی به مري که پیغمبر وي اکار څوک او بل دا په هر چا باندې تکلیفونه راځي خوشحاله ی که پیغمبر دی په هغه راغلي تکلیفونه خوشحاله یې پهم راغلي او دا چې هر چا سره به حساب کېږي هر چا سره به حساب کېږي بې د پیغمبرانو سره ځکه نه کېږي خو مخکې نه هغه خو معصوم دي هغه نه خو خطا شوی نه دی الله بچ کړي صحابو سره به هم ځکه نه کېږي چې هغه محفوظ د هغې ګناه ته الله ګناه نه دی ویلی باقي مونږ سره به حساب کېږي ټول سره نو که د ګناه تلې درنې وي نو خدا کېدی خدای هم په عقیدې موټي کې د په خپل رحم کرم باندې مونږ معاف کړي اکه فرض کړه معاف نه شي خدای نه کړي چې مونږ معاف نه شو خدای دې وکړي چې مونږ معاف کړي او که معاف نه شو د پیغمبر اسلام په سفارت به خلاص شو نو که عقیدې مو ټیک دي الحمدلله او بدعت نه هم ځان بچ کوم او حساب به کېږي خامخا کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس سکون کوي مرګ پیغمبر دی که ولی دی که هر یو به مري انا حضرت ابوبکر صدیق کله چې هغه یاته وما محمد الا رسول قد خلق من قبل دغه دی خلق دی کوي چې نبی اسلام کله وفات شو نو عمر فاروق وی چې که چاویچ دی وفات شو نو سر ته ځم چونکه دا دوه وزیران د نبی اسلام په ځمکه باندې دوه وزیران په اسمان کې جبرئیل اسلام او میکائیل اسلام په ځمکه دوه وزیران ابوبکر صدیق کو نه هغه کې عمر فاروق هغه کې اوچت دغه وزیرو بل چاته کښ نه شو کولی چې ابو بکر صدیق را چې وته دی خدا ته ویغه ښه هغه اول حمد ثنا د الله ویله بیا په نبی اسلام درود وی بیا وی دغه آیات وی واما محمد الا رسول قد خر من قبل رسول اپایم ما توقل او قلت على عقبه د آیات وی بیا وی من کان یا ابو محمد فن محمد قد مات چا چې د محمد اسلام عبادت کو نه یقین محمد اسلام مات مرده دا نه چې پرده وکړه مړ دې قدمات یقینا مړ شوی دی ومن کان عبد الله چا چې د الله عبادت کول محمد اسلام د رب فان الله حی لا يموت الله ژوندی دی په نامرګ پهنه راځي هغې د عبادت کوي او چا چې محمد اسلام عبادت کو نو هغې نور عبادت نه کوي او عمر فاروق وایي ما چې د حیات اوس راغی هغه بیا توبه وایسته وایي زما ما دا خبره کړې وه هغه ما مازغو کارونه مینه د محبت دوره محبت و چې هغه چا وایي څوک وایي چې دا یې په سیاسي توګه باندې ویلی ځکه چې هغه وخت خطره ډېره زیاته وه د منافقانو خطره وه د چاپېرو ملکونو وه نو امیر چې وپات شو نو چې کله امیر وپات شو نو خلک خو تس نه شي نو هسې نه شي څوک حمله وکړي نو هغه وایي څوک وایي چې دې دپاره چې څوک پورې مونږ دویم دغه نیم منتخب کړی امیر تر هغې پورې چې دی چې مونږ ونه وو چې مړ دی نبی اسلام دوه درې ځې پروت و ښه نو هسې دا تپوس مونږ بیرتیا نه کوو چې دا دوه درې کله پروت نبی اسلام دی کې هغه ژوندی و که مړ و خښ شوی خو نه وکړ په درېیم ورځ غالباً خښ شوی دی که نه نو دا دوه ورځې چې کوم پروت و دی کې نبی اسلام مړ و که ژوندی و دا وایه ته که ژوندی و نو بیا دغه د امیر انتخاب یې ولی کو بیا ولې بیا ابوبکر صدیق خلیفه کو بیا نبی اسلام و که نه خو خلیفه خوی د نبی اسلام نه وروسته چې کوم د هغه خلیفه و دی که نه خلیفه یخله وروسته راتلونکې نو که نبی اسلام ژوندی و نو دې خلیفه څنګه مقرر کړو هغه که مړو نو هغه مړو دا بیا قبر بیا څنګه ژوندی شوی دی په دې ژوند ها روح ژوندی دی او نبی اسلام وی اللهم برفیق الاعلی اللهم رفیق الاعلی الله ما هغه اوچت جماعت کې نو هغه اوچت جماعت نبی اسلام سوال به قبول شوی که نه دوام قبول شوی دی نو بیا نبی اسلام سره په دې قبر کې ټول راغلي راغونډي پیغمبرانه اکه نبی اسلام بره تللی ها بره نبی اسلام روح هلته تللی لکه نبی اسلام چې معراج کې بره لاړه په اسمانو کې پیغمبران اولیدي نو بدن خو په قبرونو کې دي د قیامت نه مخکې قبر نه راوتی نبی اسلام وایي انا اول من شق الارض علی زړوم بیا کما کال علی اسلام وایي زړوم بیا سړی په ما به ځمکه کلاویږي د قیامت ما نه مخکې سکو نشي راوتی د قیامت نه مخکې وتی نه شي د قبر نه هده به ړومبی راوځم نو دا پیغمبران چې بره وو نبی اسلام کوم لیدلی وو نو دا بدونه که شي نه دا بدونه دا د روحونه الله یې له شکل ورکړه مثالي شکلونه هغه بدون خو په قبرونو کې وو نو الته کې نبی اسلام هغه دا یادی الله به رفیق ما الله هغې ته ردا کې پوه شې ډېر نصوص دي ته دا خو نه وي خو بس د دې مطلب دی خلک ګډوډو خلکو شکوک پیدا کړ قرآن خو چاته خیر نه دی پرې وایي چې جنت ته خو لاړ خو نه شي که نه او چې کومه قرآن ته کینې هغې ته شکوک پیدا کړي په خلکو په ړونو کې دا منادرې پیغمبر حیات کې ممات دی چې قرآن پسې ودر راغله وی ما تر مندادر وکړ هغه ته یې په څه کې ای په د مړي په اورېدو کې ښه کېنئ چې کېناسته ورته په د مړي اورېدو کې یو اول به یو خبره فیصله کوي څه وي تاسو نه پوس کوم دا قبرونو کې چې پراته دي دا مړي دي که ژوندي غلی شو وي پرې دا خبره نه ده دا به پرېږدو نه دا به دا به لومبی خبره وي دا به ما تر حل کوي که مړه ورته وایه نو زمونږ وایو چې په مرګ سره اسباب ختم شي لیدل ختم شي اورېدل ختم شي اسباب به ثابت کړي هغه وایي چې ژوندي دي زه به ورته ومنم چې هغه ژوندي دي خو بیا به داسې حساب وي په دې کوټه کې به لاندې تاسو کین دوه درې کسان یو دوه کسان ما سره بر لاړ شي او مونږ برخ ته خبر وکړو که تا واورې ستا خبره ثابت شوه د شپږو انچو چې دا خبر ته واورې شپږ انچه چت دی اوه انچه که نه نو دوه ګزو خبر دوه ګزه قبر که دی اوري دوه ګزه قبر که کته ځمکه کې پروت دی ګټې پرې د پاس پرتې دي هغه سیلونه او خاره به دوه ګزه پرته ده ا دې اوري په څه اوري په غوږ اوري نو چې په تون ژوندی ته به څه واورېده په دې اورېدو نه اورېدو کې مناظره په لکنو کې دغه په دربار کې د راجا دغه دی چې کومه وخت کې نواب وکړمه دوه درې د مناظره شوه نه حل کېده هغوی دا څه چل یار وی دا هم وی ښه وی ښه اسانه وه وی دی وایي چې مړي اوري وی دا اسانه دا مناظرین چې کوم دي د دې اورېدو والا قبرونه وکړه دی په خښو او دی نه به تپوس خاره پرې واچوو دی نه به تپوس وکړه دی واورېده مونږ چې څه وایي نه نه نه مونږ وایي چې نه اوري نه اوري اوري اوري اوري برابروم مړي اوري ته د دې چت د لاندې نه اورې او هغه مړه دی هغه دوه ګزونه اوري او وایي ویني هغه ده ویني نو چې ویني نو بیا له زیسته لکونه مونه خو دی هر څه ویني بیا د دې وجې دی بیا د اولیا د قبرونو په شا شا ځي هلکه نو وای چې شا را مخه ورته خې شا وسي اخذ ول دی بیا چې ویني شیخ القرآن رحمت الله علیه دا د واقع ډېر عجیبه دی دا کور تفسیر وي ښه دا ګپ نه وي یو ځل راغلم نو یو دکاندار ته مخ ته د پنجپیر یو خان و خان بابا وی خان کاکا ولاړ دی زه ویلی زما خو دښمن وو خو ما باندې څه په زور نه رسېده ما وونه کوي ما وولی مشه خو بیا به خلک چې ګور بوډای وو مشر وم وی خان کاکا ولاړ دی دکاندار ته وایي چې لاتکي خانه وی هغه چې خان بابا خلک وایي خلک پیدا شوی دی چې مړي نه ویني او مړي نه اوري ما خو د پلان کې خان د خپل زامنو نوم وایه پلان کې خان مور مې بوتله پیر بابا له مې بوتله ابق بابا له مې بوتله لیونی بابا له مې بوتله لیونی بابا به مې چرته نو لیونی بابا له مې بوتله په ټولو درته مې وګرځوله ای دا خبره خلاص کړه ما هم هغه انډار کړه ما هم هغه دکان چې پلان کې خانه ها مولانا صاحب ما وایي چې تان ته پوس کوم چې یو ښځه په حجره کې بربنډه وګرځي که نه تا د کور ته پرېښوده نه هغه خو کنجرای ده ما د دې خان کاکا ښځه کنجرای ده تاسو ووایي ما دکه مې وایي وی بد خو مې جنګ ورسره کوم ډېر راله اسخان کړو وی ما ورته دغه جنګ کوه سره وی ما ورته ستا د عقیده ده که نه چې مړي ویني او ده که نه نو چې د دوه ګزو د هغه نظر را ودي نو په دې کپړه باندې هغه نه ستا خو د ښځې لاندې باندې هر څه وکتله وی دا یا به دا مانی چې مړي نه ویني نو بیا خیر ده کدی بوتلی آیا چې وایي چې مړي ویني نو بیا خو ستا د ښځه لاندې باندې هسې مېمېمېمې ورته ورته وکتله باباګانو د بابا خو به سترګې پټې کړي که نه بابا خو نه نیک سړی خو نه خو زره خو حرامیان خو شته که نه خوا کې نور قبرونه هم شته هغې به ورته ښه کتلي قرآن کریم چې نه ویلو ګوره یقین وکړه که هغه د سړي بچی شي او مولا ته به نه پرې قرآن ته دا ستاسو دوستان دی مولیان خان تو د شپېتو کال سړي د قرآن نه اوري دا ستاسو د دوستانو کمال دی نو او زمونږ د ماشومان لګیا دي خلکو د قرآن ښي خلکو زده قرآن وایي دی له مزه وایي خدا ستاسو دوستان دي که نه ښه خلک دی ښه خدای دې وبخښي خدای دې زر مړ کړي او خدای دې وبخښي چې د اخلاص نیت اخلاص شي چې څوک توهین نه بیانې کل نفس ذائقۃ الموت ار او نفس سکون دے مرگ دے ورب لوگ امتحان کم پتاز بان پا دنیا کے پراتو تکلیفون او اپراتلو دا خیر پتنا تن امتحان ویلینا ترجعون ادیا اللہ تا واپات کرے شئی صاحب کتاب لہ ویدارا داوستا سلی نبی اسلام لہ ویدارا کل دن کب کل چی دا خبر کہن اوز بدی با بیا پتا الزام لگے وگورا ٹوکے دے دا اولیان منی اگورا دے مولیان پس خبر کہن ویدارا کل دن کبرو او کل چی ونتا آقاتان چی انکار کرد قرآن انکار کرد توحید این اتخدونا که اللہ دعا ننسی تالا مگر پٹوکو بانے وای احد الذی ادا غکس یس کر علیکم چی ادا استا سوج تروان په باد چوی دین وینی ز وینی ها نو خدای الله تعالی بیا دین اوری وګوره به اولیاء بدی به دا بدی ده دا دا صفت ده دا صفت ده الله دې چې ارث وینی او ارث ګور بیستر ګو بی غونو ته بابا ته څنګه دا صفت ده دا بی ذاتی ته خدای جوړ کو وای دې احاد اللہ دیا دا کس دے دا آگا مولی سے دے یس کرا علیہ تکم چی ادائی ستاسو اجتران پا بدائی باندی وہم بذکر رحمان ہم کافرون جواب دستا جواب دے او دائی دی پا کتاب دے ربان باندی دائی کافر کتاب تو علیکہ آگا تیچ ہے علیہ نمانی واغا تیچ قرآن نمانی وہم دستا جواب دے وہم بذکر رحمان ہم کافرون او دائی پا کتاب دے ربان باندی دائی کافر خلق الانسان من عجل پیدا کرشر انسان تلوار نه سه شارټ کټ لر ګور سوک به قران د دو کال به قران زکه بیا به خی او د شپې شپې پاسی را شمنه به با زیارت ورشه بابا به ډا ډارک بودی جن ای شارټ کټ لر ګور دا ملګر رسول الله دیو ای بابا ته دعا کوم ای بابا ته مالک ایکسیډنٹ فور ای بابا ته دعا کوم ای شارټ کټ باندې مطلب ای دا قاری ته راته ما ته خبرو شم منس کنو وی دا منس کی دا بولا کہ وی کنه پدی روډون کې سار چوکې نه زاغه په کار راځي سړی دا تاو شي کچھ بولا کې نه زه په شارټ کټ راته نو بلې بابا راغې وی بابا مې بابا وی غریب نه پیدا وی بابا وی چر موږ نه زاغه روزې برڅو ایسو او ای زه خو هم خپه ما خو وی بابا نه پیدا وی چا دغه کې چې ګناه ده ده وی غیر دور کلا کې چې بیا مانه بیسې واغه زغله می گاډ می په دوه لاګه واکه په درې لاګه سم کا وی بابا خو خيار کړه ما وی دین آباد شارٹ کٹ نہ شارٹ کٹ بندے تو مزہ خواہ مارا تعویق نہ داغنا دیکھا پولیس والا مجھے گناہ خواہ نہ ساتھ تو بیتے پہ آگ لے تو غلط راہ لے نو دے شارٹ کٹ گوری وہ قرآن تو وسو کی نہ دشپی و بات یا پنجور تم کو بس بہ بات ہے پیر لمن بہو نہیں سو دا پیر دا لمن لان دے بشو سوکھ دا پیر دا لمن لان دی سوکھ دا پیر دا سوٹی دا لان دی سوکھ دا پیر دا پنج لان دی د لمن لا د شي تاسو وځه ځان دور د لکړې ده ا څوټي له لاندې څوکي خر او د پنج لاندې څوکي منګک ځان نه منګکان د ځای نه مودي ام صاحبانو ا دوی د علمان دي نو زه خرج دي خدای دي خدای دي خزات زو چې تاسو دور خوښ دي خرج دي تاسو د عقیدې خې خې کړې دي خلق الانسان عجل پیدا کړی انسان تلوار نه دې ارته کې شارټ کټ ګوري سوری کوم آیاتی در چې وو خیم تاو تا دلال خپل نو تلوار مکوې تا او بیا زجر بیر قیامت زجر بیر خیر قیامت وای دا منکرین د قران د قیامت وای دی کله وی دا واده د قیامت کې چری تا درشته نه تخویف تا ته پته نشته چې تو غواړې لو یا لا یا لو یا لم لن کفرو کجر پوی دی هغه کسان چې انکار کړی د قران انکار کړی توی نه پوی دے پاک وقت بانے چی نبشی لیکو پونانو جو منار چی نبشی بھی آڑوال نبشی بچکولے انو جوی ما دا مخ ونخو نخپلونا نور پا مخ باخلی ولان دوری من دا شاگا نخپلنا نور ولان من سر نبدای ملاد که پوی دے لما پالو شد دلو جواب محضوب دے دی بشتر نو کردی بابا بگا نو نیو دی خودی تا پتہ نیش دی خوی بابا بمی خلاصی کنا بیا به وای بلته اتیم بیا به چې هغه چې موږ دینه ویلې بلته اتیم به تا نه پکې راوې چې د قیامت ناصافه پتا به ته نو حیران به کې مبهوت به کې دی حیران به شي ولا تتیون ردها و نه به شي توام نه لري د وفات کول د قیامت ولا منطرون انا و دیلې مولت ورکړی شي چې خپل چې بیا د ورته دنیا ته بیا ځان سم کړه بیا تسلی ولقد استذبرت لمن قبلك پدایتا ټوکی شو پیغمبران تر مخ کې تا نه ایتل چې چا مطلب توحید بیان کړ خلکو ته ټوکی کړ اوس ما غشل نه ادا سو کړو نه د کومولیان هغه د مارګ مولیان به خلک وتلم ته د ایدار نه من دیغه نه منی فخا قبل الذين تخروا منهم نو دا دل چې پاکستان چې ټوکی کړ دای نه سزا دا چې وای پور ټوک دا لا کتاب پر ټوک اوس ما قران تش قران وی علم خو نه دی نو دې د دې سزا به تمیل چې قران ته دی علم نه وای قران ته علم نه قران ول ته علمان نه وای الان کې علمان قران ولی پیغمبر ته بل څه شو تش قران او صحابه ته بل کتاب او تش قران قل ما یکلکم بل دلیل کړی څوک دی وای څوک دی چې بچ کی ته پښپا کې پرواز کې د مهربان بادشاہ نه دی بغلی شي نو بل هم ان رحمان بلکې دی دی د کتاب د مهربان بادشاہ نه مخړون کې اکلا باندې بچ کول نبی اسلام یو ځل د شپې روان دی ملګري سره سهار ته لږ ټایم دی نو خوب نبی اسلام له ورغی نبی اسلام وی من یکلؤنا څوک دی چې موږ به بچ کړي یعنې موږ به د موز د قضا کېدو نه بچ کړي یعنې څوک به موږ ویښ کړي د موز وخت کې بلال رضی الله عنه وایي ما چې زه به بچ کړم ما ته اکلؤنا لنا یا بلال ای بلال ته ویښ یا چې د سهار وخت سهار شي نو موږ ویښ کړي ښه هغه وایي بلال وایي ما دوخ کته ده دوخ دا چې کنه پاته پیدا کوم دغه پرودي وی دا دې ته ما ډډه ولا مخ می مشرک دغه د نور خاطر تر تک یزه چې نور راخی دا چې سبا راوخیږي یعنی وخت د سبا فجر نو به دې ویخ کما وی وځه ماسترګو پټ شي وی دې کنه به ځان چې یا بلال چې ماستر کو لاو نور راختلو وی ما چې جی ور صبر کو یو خبر کوم یو خبر یو بیا وکای ما چې نه چې راته ته دا کوي چې الله نن خپه شي په دې باندې یې ما ته چې وایه یې ما چې کوم الله ته اوده کړی وي که نه خدا کومه تاسو اکه الله زموږ اوده کړی ما ماته ګناه نشته وی خدا اذان وکړه چې لمونځ وکړو نو په دې کې دوه څو پایدې موږ لرلې یو دا چې پیغمبر موږ اوده کېږي یو الله دی چې هغه نه اوده کېږي نو چې پیغمبر نو که اولیا ستا پر پیغمبر دی ولي اوده نو چې اوده شي ستا سیسټم به څنګه وچلی الله دی هغه لا تاخذو سنتو الله نو اغه الله چې نو خوب را دي ور باندې جوټه را دي پیغمبران خو جوټه هم را دي خوب پر را دي نو سیستم باندې چا سیستم وټول روان شو ایا یو په یو دا پادرانه چې خوب را دي تړي ده ځان نشي بچ کول خوب نو که پیغمبر دویم په ګدار او ته ته چې خیر ک نور در ما را وخته نو ځان ل بیا موزو کا بیا جمع کړه ابد اذانو کا جمع کا قضا امام مو د قضا نه تړي او په څوک ته ایبو د قضا نه تړي بل دا پادرال چې د کوپر په تور باندې سکون لګي وای بای پیغمبر اسلام نو قضا شو او یو خدای چې روزان د سرموز قضا کده هو ناروا ده او کدا چې کله کله وشي سړی ستړي وي او د پاجې دې ځان ته کوپر نسبت نه مړه پیغمبر اسلام نو خوب قضا شو کنه د پیغمبر اسلام په اړه خبر کوم لري دلایل دې ډېر لري تعلیم علم ده پکې نو الله وای څوک د شپې ورځ تاسو بچ کی یسو کنه یو الله دو مهربان او رحمان من الله نه وی من عذاب الرحمن من عذاب الله نه ذکر رحمان او مهربان دی خو ته گناه کست د گناه د وجه بده بات بات کید موز نه د گناه د وجه بده بچ دا کای مبتلا کای په تکلیفونو کې بل هم ان ذکر رحمان بلکې د کتاب د مهربان واس بل هم ان ذکر ربهم بلکه د کتاب د مهربان بادشاہ نه د خپل رب نه مور مخړون کې دي او بیا د اجر مشرکان ته دې صورت کې دا مطلب ډیر سخت را د نبی شر په دعا ته په دې کې دا دعا اجر ډیر سخت دي او دا تخویپا ډیر سخت دي ښه ام لهم آلیه عادي مشرکان له مددګاران دي تم نو چې بچ کوي دي له بې زمنګ نه استفهام دي انکار دي یا نشته لا ستو نتران پوتیما توان نلری دا اولیاء وونو ترجمنا دیمدار خپل ځان نشی بچ کولی ولا هم مننا صحابونا انا دی دا اولیاء هم دی هن نا نده او نا دا اولیاء دا مترنا یو صحابونا ملگری شوی دی دی دی پیمدار بای دری جملی دی یو دا چی ام لهم آلیاتونا تم نم من دولنا دویم لاسته دو نتران پوزم دریم ولا من نایو صحابون شیخ باوی وی کاش دا هر درگا پا دروازه من داولی کلیشی پا پانه پختو کلیشی چه تا چوایش اللاوی ندیشی باچ کولی او طاقت دا طاقت هم نشته د امداد او الله ندی مقرر کړی دا ځانه ته جوړ کړی دی دا درګاونه په دورا دی کل په کار ده بل متانا بلکې موږ فائدہ ورکړی دی هغه دی موجود او ته او مشران دی ته یعنی پورن نه نیسم په دې شرکیاتو حتا تو العالم عمر حتا چوک د شپ دی باندې زمانہ وای مړه ده دې کې ثواب دی بابا ګان ده نو بیا الله راګیر کې خپلار نه ګور دی ان نه تل ارض تسلی بیا اته خو منکر ته نه ګور دا منکرینه چې موږ راتله کوز مکه ته د منکرینه نن قصو امه ترافیا کمو دار چار چا پر دینه موحدین زیاتی کی او مشرکان د مشرک مکه کمی کی اپ هم الغالبون ادی بغالب شي نشي غالب کړي قل انما انذرکم بالوحی ترغیب قران ته بیاخه او ترغیب په تبلیغ قل انما انذرکم بالوحی و يرم تاسو په قران باندې په قران به خلک کړي ځنه کسی به نه کې ولا اسمع ثم الدعاء او نو ریکونو आवाज یو کون یو کوټن وی کون وخ واوري هو کوټن ز دین ا دی ناوري ولا اسمع ثم الدعاء ثم الدعاء او نوری کون کوټن आवाज اذا ما انذرون کړه چې یو رولشی دړو کون ده ولئن مساتم نفاتون تخویف دونه اكو تر دیتا نفختون سپکون عذاب نبخه چې ټکې پی وین هغه ته بیا پوکې وای چې نبخه باندې ټکې نی دغه حیده نو دا سپکونه عذاب او که ضرورت دې مشرکان ته سپکونه مینه عذاب ربکا د عذاب در ځان لوګو ته تکلیف راولي نو لا یقولن وای یا ورنا هاي هاي رکوع د موږ لا ان کن ظالمین یکه موږ ظالمان بیا وای کنه یا موږ ظالمان یا په موږ چې کاڼي وریږي خو یې ظالم قرآن ته کینه کنه ونه دول موادیونه قیست او کې به موږ اتلې د انصاف پوره د قیامت کې فلا تظلم نفس شیئا زیاتې به نه شي یو نفس سره ذره بر وان کان مثقال حبت او که چېرې یو نیکي په مقدار د دانې من خردن دوری د رای د دانې را اته نه بیا راتله به کوم په هغې باندې حساب به تر کوم کئ کړي بر به کو بدلوله وکفا بنا حاتبین اکافی منگا خاص منگا حساب کون کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ و هارون الفرقان وضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون ولقد آتینا ابراہیم رشده من قبل و کنا به عالمین إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين

یقین اور کرم گا موسی علیہ السلام اور حسین تھا پر کون کے کتاب حق پہ میں داخل باطل کے قرآن تو فرقان ہوئی ہر دا اللہ کتاب فرقان دے چ قرآن نی حق باطل گڑبڑی ہر سڑے دان دا مسلمان ہوئی پکے نہ مشرقی وما ابن اقسم باللہ الا وهم مشرکون داو با کئی دی ایمان ای با مخش مشرکان لا الہ الا اللہ بوئی او قبر تب سرکتا کئی رامر شلی ازوانا بوئی ودیا رنا ہر کتاب دالا رنا را چی تیاری وی نو تور سپین گڑ وڑی ار سے تور کاری چی رنا را چی تور تور کاری سپین سپین برگ برگ شن شن برگ جوانو را تم مالوی دا برگ دی او شنو را تم مالوی تربا تم مالوی شی چی رنا چی تر رنا نی ار سے تور توری گڑ وڑی وذکرن او پان دے چی پان نی دا اللہ کتاب نا کتاب سنگا ٹک شی لیل متقین دا پارد موحیدین متبیر سونا تو آکسان دی متقین موحد سوک دیا کسان چی اخشان رب مل غیب یریگ دخ پل ربنا نادی دا دا مخ کتا سو ادال متقین الذین امن بالغیب دا غوخا وهم ان ساعت مشفقون ادید قیامت یریدو کی قیامت لا عمل کئی تشجونی آرانا کئی و هادا ترغیب قرآن تا و هادا دا قرآن کریم ذکرون پند نسیت تے عزت تے مبارک دے برکتو انزل ناو مہر علی گرے دی دور رکھتا ہو رکھا یوائی ہاتا ذکر نصیحت دے پن دے عزت دے شرافت دے واسی مبارکن برکتو کتاب دے میاش مبارک شوی دا شپا پی مبارک شوی دا امت پی مبارک شوی دے واسی اگا زمانہ پی مبارک شوی خیر کرون کاغذ پہ مبارک شو پکم پکم لرگی چکے دا لرگے مبارک شو نو چھتو کھا تکی نی اگر واقعی برکت نی دا برکتون کتاب دا برکتون میاش کے بیان دا میاش دا برکتون دا میاش دا برکت دیکھ قرآن را گلو بل سو جنیشتا هادا و هادا ذکر مبارکون دا قرآن کریم پن دے نصیحت دے عزت دے شرافت دے ایمان دے مبارکون دا برکتون نڈک دے اندلنا ہو مارا لگلے دا د انسان کتاب نہ دے دا گورے اس پہ کتاو نو گورا لکا اپا انتم لہو منکرون آیت او مشرکان او بی مانا تا دین انکار کوئی دی کتاب نہ سور بد نصیبی ہے او دویم واقع بیانی منز کے واقع دا موسیٰ صاحب منز کے قرآن ترغیب ورکا چی قرآن تا کین چی سڑی بچے شے او تو واقع دا ابراہیم علیہ السلام چی گور لے پیغمبر دے خپل پلارے بچ کرے دے خپل ځان د اور نه بچ کرے اور نه چا بچ کرے دے خپل بلار مسلمان کرے دے دا ابو الانبیاء سوار دا پیغمبران دا پا بچو کے پیدا شوی نو ځان نه بچ کرے دے اور نه ولقد آتینا ابراہیم رشد من قبل یقین اور کرمونگ ابراہیم اسلام تا صلاحیت دا دی مسئلے دا بیان مخ کے وکننا بی عالمین او منگا پا دبان پویا اللہ پوئی ولو علم اللہ فیهم خیر اللہ اسمان لو اسمان اللہ تعالی اللہ موردون سر انفال کسا روسی وطن تیس کے ولو علم الله فيهم خيرا قتر پوپا الله په دې کې د ایمان دا اسمو خام خام نو لبه په قران ولو اسمو لا تولوا مردون قتر دغه چې ایمان په کنو الله قران ته کې نه ولي بیا به وړي الله ته معلوم چې څوک د قران نه حل ګوره دا الله خپل چوناو کوي خدای ته بیا بیا ما د موږ د پاره چوناو نه کوي الله رجول نه کوي حج نه کوي چوناو کته چې حج د چوناو کوي دا برلیان ورزی بیا شیگان ورزی که تو جمعوز نموز برلیان نه بایی قرآن لالا چوناو که یواز گره سو ما راتن کتاب اللذین استا پینا من عبادنا فمنهم ظالمون نفسی و منهم مقتصد و منهم سابق مل خیر سورت فاطرت ات نور بطیس هر کلا چی پهر زمانه که کد یهود زمانه که نرستو هر کلا پهر زمانه که دالار کتاب جی خلق کو اعراض کرده نو سو مورد نا بیا چوڑکنی دی منگا دا خپل باندگا نا دا خپل کتاب نا پارا چونا والا خپل اکی گور قرآن لخا مشترک دیتا نیش را لے کراشی تختی با بیدتی نیش ٹھیکی دیتا با تختی دا دید پار خالص سڑے چون کئی چی بلکل اکی دا تنم یعنی لا تا موجود دا کی ایمان شتا اور پا پیغمبر بانے غیرت کئی پسابا غیرت اگا چون کئی چی کم بے غیرت اگا بیا کٹ شیم فمن هم ظالم نسی باد انزال زیادتی کرن کی پخپل دان یعنی غیرت انہوں کی پیغمبرانو پسحابو پر قرآن بانے نو اللہ علی کی امن هم مقتصد باد درمیان پاس یو باد ساقب الخیرات دی کتاب الله چونو کله کسی چې موسی سره الله چون کړو هغه الله ما ته پته چې دې دې پلار د حق ویل شي دې بچا ته ویل دې ورته دنګل شي ار سره دله سره قران الله نه چون چون کیدا نوټ تا نورانی خانه باقی د استاد بد نصیبی به چوت بتا د قران نه وړي ادا بوله وړي تاسو به احتیاط نه کوي بل په اصول کې ویل و په آداب کې چې د خېټې ادب یعنی ارث باندې خوري ارث سره کې نه پاتې نه ودرس الله دشمن د بیدتی تو تر کینی پاتے الله خفقی زما دشمن سره تو کینی دی پرېدما دوستا رخصه مړه زبا هغه سره دوست کوم چې زما د زما دشمن دغه دشمن زما دوستي دوستي نو چې سړی صاحب پړه کړ صاحب او مين نه اب کوټ کټ کی قران نه چې په صاحب غیرت نه په پیغمبران غیرت نه شرک رد نشي کوله د اغل لکې الله لر شوی ته نه نو چونا والله کوي الحمدلله تاسو جوړ کړی الله دادا مهرباني ده په موږ تاسو ټول باندې او کوشش وکړي چې کټ نشي کټکی او پس په خپل عمل به کټکی اوسه ولقد اتینا ابراهیم رشد من قبل یقین اور کړم کې ابراهیم اسلام لا صلاحیت د بیان د مسلې من قبل فقها وکنا بعالمین او موږ په هغه باندې پوهې دې دا مسله کول چې پلار ته بادشاہ ته اوس هغه شروع شو صلاحیت ده اس قال ابي پلار معمول سره خنو کله چوي پلار خپل دا قوم خپل دا ما هدي تماثيل سل تماثيل التي سيدا جوسي جوسي نه كان خلق هغه انتم لا ابي قا کی مشريتا دوی بان منجوران دته کی سد یار داسه کوي تاسو جواب ته ګوره خا قوم وای قال وی دی اوجنا بانا مندلم خپل مشران لها ابي دين چې دي بندگی به دا نو مشران ول مشايخ نه مانی او زو مشايخ نه مانی ول نه منم خو د قرآن د سنت د لاندې منم د پاتې پې نه منم مشایخ به غلطه کړې به منم نه منم دغه هغه ما ته وایي قاله مشایخ دې اوس برابر وي قاله وي ابراهیم علیه السلام دا ستاسو نیکه دی زمونږ د عرب هم دی زمونږ الحمدلله هغه موږ پرې فخر کوو نر سړی چې نیکي سړی دله سړی چې نیکي سړی بیا نوم یې نه شي ځکه دله یې که نه زمونږ نیکه دی موږ پرې فخر کوو چې زمونږ د ابراهیم علیه السلام نصیو الحمدلله قال و ابراهيم السلام خط د مشران پسې لقد كنتم انتم يقين يي تاسو تاسو اصحاب مشران پی دوله کدا کی د غیم غم گمراه تم گمراه د دې ته دې نرمی کړه تا پلاری پکې او قوم ترونه ما ماګه تاسو گمراه نه دا مثلا څو کول لټو کی دي دا هغه تر دې قران لا الله چون کړي چې دا خبره کول شي د دې به منځ کې به وزیم ورته منګه څوک نه بي د تیر موس خو ورکړي کوم ځای به ځان لکوا کنه یو درجه خو به مومي هغه د هغه سره خو دې برباد کړ ځکه ال امام زامن ما پر پرې تفصیل کړی امام دی موار د مقتدن دی وجنه هغه امام به چونکې چې هغه موحد یا متبر سنت وي چې بدعتي وي دغه پسې مسکه دغه عبادت قبول نه دی د مشرک د بدعتي قال لقد كنتم یقینا یی تاسو تاسو وا بغو تاسو مشران چې دغه عقیده ده فی ظلال مبین په قره ګمراه کړو چې مشران دې په برابر کې دې دوی مشایخ وستا دا مشران د بیمانه بچی دي د مشرانو به داسې کوچې مړي وري وای پرېږده مړه دا ډو د سړي بچی نه دي قالو ویل اجیتنا بالحق ا تا راتلو که پر حق او انته من الله لا میای ته ټوک ټوکې خو نه کوې صاحبزاده صاحب ځکه دا ډېر لوی سړي زی وه پلار یې د بادشاه پیرو قال هغوی نه ټوکې ولې کومه په دین کې ټوک څوک کوي بر رب کوم بلکې رب ستاسو او رب داس مانز مکو دی هغه دا پترونه چې پیدا کړي دا جوسي دا چې پیدا کړو دا هغه زموږ رب دی هغه خیر او شر واله دی وانا علی ذالکم شاهد عظیم استاد په دې غلط عقیده باندې چې تاسو ګمراه نه د ګوای کده ګوای کوم تاسو ګمراه نه وتلا ای وتر باس کوم دی ورګه ته چل خیمه وتلا قسم په الله لاقید ناسناکم خام چل به کوم استاد جوسو د باباګان سره بعد ان تو علو مدبرین په دې چې واړی تا شا کوم ځکه اوس شروع کوم تاسو به مینی سي خلاص به کرانه چې دی وایي دا باباګان وی وایي د سر برابرومه ای پوه نشي خو لاړه د پارشم فجالهم جزارن وی ګردول دا باباګان د جزار ټوټې ټوټې الا کبیر مگر غټ بوت هغه ولا پرې خود لالم لیرجون خام هدي د تراو ګرځي دوه تا ته برون سي یا پلک یار اټول ټوله غټي ولا پرې خدا او ته بر دغه سټ کې ځوان کو قال و دې لړ کور تا قال و چرال قلګ وې و من فعل هذا بیا بیا لته نه چا دا کار کړی دنګا جتراو سره دا چا اجتران مفعول دی یا خو فایل دی له خیر لټو دی به بچ کول اوس باباګان خپل مړ شو او دا تو شو انه لمن الظالمین یقینا دیر خام خا ظالم دیر ظالم دی نو قالو وی نورو سمعنا فتن اور لمن غو ځوان یت کوم چې یادی دی په بدای باندې یقالو ابراهیم ورد ته ابراهیم یقالو سره مجهول د وجه تعمیم نه ارچاوی ارچا مشهور شه سره په یو گزار باندې مشهور شه ټول دنیا کې مشهور ولا کوئی ابراهیم خدا سره ولا کوئی ابراهیم خدا ابراهیم خدا سره کړی او پتن ځوان او ته ځوان کار ځوانانو کړ بهادرو قران کریم ځوان چاته وي بهادران ته چې د مسله بیانې اور د شرک ګورغه اصحاب کهف دای بارک وینا انهم فتتون دا ځوانانو امنوا بربهم وددنا مودا وربطنا دا قلوب مثقام فقربنا رب السماوات والارض د بادشاه دربار کې بادشاه رات کوي په وزیران رات کوي په پلاران رات کوي پتن ځوانو ځان دیم ځوان دی از غار تړې ځوان دی مور تفلر ولک ځوان شه له وادو له کومه او بچی براری ځوان دی خو چې کوم ځوان دی هغه دغه نه ځوان دی ته وي چې مسله بیانې د شرک اډې روانې دغه ځوان دی ځوان اصل دغه دی بچو له خو خرم ځوان دی خرم بچی راړي سپیم راړي بچی ځوان هغه ته وایي چې ځوانانو کارو کې خانم قالو سمعنا وی دی اورېدلې موږ یو ځوان دا د کارو دی چې دښمن دی وایي چې ځوان دی واشه په توډيري کې د بابا دغه سوځلو غلاپونه راپورټ وکړه په شل قرآن باندې ورله هر چا سوځو ځکه شل قرآن دا کار نه کوو هغه به مسله کول او د شر نه جوړو ځکه دا چا شریان وکړو چې دته مسله پیدا شي ځکه داسې کېږي لکه زمونږ باندې راپورټ یې کړی چې دی دوره شور کوي د دسو بجو نه شروع شي نو تر پنځو بجو موږ ته خوب نه شي کولی او خلک بیماران دلته ما پس راغلی پوله سادي مخ ورځو کې نو هغه هغې خو زه پېژندم اما ویار موږ کاغذي کاروایي کوو ما ستا خو کسان دلته وو که نه وی نه موږ ته پته ما موږ په لوډ سپیکر لګولی نه نو زمونږ اواز خو بارنو دا موږ دی کې دا واړوالی لګوي چې آیا په کور کې په تارونو ته بوتلي هلته په کور کې واړوالی لوډ سپیکر وي نو هغې ته تکلیف پېښ شوه چېر دا قرآن دی ولې بیانوي پوه شي نو ابراهیم علیه الصلات والسلام نه هم ورته تکلیف پېښ شوه نو خیر هغه وي مشهور شو بیا هر چا ابراهیم ابراهیم ابراهیم ته هم لوګونه مسله بیان کړه مشهور شو په خلکو کې پنج پیر مشهور شو په دې باندې تکه پنج چا به خبره کوي پنج پیرې دی پنج پیرې دی نو چې مسله دې بیان کړم پنج پیرې به هلته خدا په لاور کې مسله څوک چا چا چا چا چا ته لاورې ویلي پېخورې چا چا ته ویلي چې دې مسلې پوجا هله دا مسله چې دا پېخورې نه پنج پیرې دی اوس ورته ګلبارې وایي وایي د ګلباریان دي مسله وکړه چې مشهور شي نو ابراهیم علیه السلام اسلام د پې د لوی پیر دی خو ما بوتان یې مات کړو یقال هو ابراهیم نو هغه اصحاب کهف هغه هم ځوانانو قالو ویلې سمعنا اورېدلې موږ یو ځوان یذکرم چې یادی دی له په بدای باندې شوی د اولیا څه نه شي کولی ویقال هو ابراهیم ویلې چې ته ابراهیم ابراهیم مشهور شه قالو ویلې فاتو بی علی الناس راولې دې مخامخ د خلکو چا څوک چې فلال هم یشون خام خای دې بګوایو کې ګوره کاپیرانو خو لږ انصاف پکې و په شیشه پتونه کې چې وی دا کافر دی وی وجنی دی کافر دی نه رایه ولې چې ګواهي پیوشي بیا به سزا ورکوم دې نه دا ثابته شوه چې د کوپر په فتوا کې اعتبار کول قایل نه دی که د ګواله دی نه ګواله نه دی قایل نه دی دې وجه یو سړی د کوپر په فتوا پې چې لګې مولوي صاحب وه نو تا په فتوا لګوله هغه نه به تپوس نه کېږي چې لکه ته دا شی داسې وې لکه یو سړي ماته د کوپر په دا دا منکر د حدیث ته مولوي مولیان ته دا شی ډېر زیات دی په موږ هم وایو دا منکر د حدیث څو حدیث مته موږ نن بیان کړو څو حدیثونه خو د دې هغه یو حدیث چې دی ځان نه لکه پکې استادی کوي چې د ډوډوړی مطلب پکې موږ هغې نه انکار هم نه کړ موږ هغې کې تعویل کوو چې کتاب دا دی په مانده حکم دی ان حق ما خاصم علی اجن کتاب الله یعنی لایق دی ډیر لایق دی هغه تاسو په تاسو واغسته پای باندې اجر غسو هغه د الله حکم چې الله د مشرک نارنګ اغستې شي دکه موږ وو نو موږ دوی دا منکر حدیث ته دا پتو دي سړی نو مان ته پوس چا کړی دی چې ته منکر حدیث ابراهیم علیه السلام خواهی که انصاف و هغه وی نه داسې پتوه پې نه کوم فاتو بیعلی اعین الناس راولی دی مخامو د خلکو سترګو خامخا دی پې ګواهی ګواهی پې وکړي بیا به سزا ورکوم نو رایې وسته قالو دی انت فعلت هذا بیعلی السلام ابراهیم تا کړی دا کار تا کړی دی هذا دا کار څنګه چې تر تر ابراهیم تا کړی دی قال هغوی بل بل پالو بلکې کړی دی دا کار تا تاسو کیا دوی هغه کړی دی کبیرو ما دا مشر د دوی ولاړ دا دی تپوس که دی ماتې شو نه که چېر دی خبرې کوونکي کړی دی ته وایي اقرار بطور تعریض لکه تا ته وایي هلکه دا خط تا کړی دی وایه نه دا د دیوال کړی دی مطلب خو ما کړی دی که نه مطلب دا چې دی چې دا تاسو یادوی هغه کړی دی که نه ما کړی دی یا دویمه معنا قال او ابراهیم بلکې کړی دی کار له کبیرو مشر دی چې دا دی مشر به ختم کړي دکه د دوی بار به هم دی کو د دوی وړو یم کو دی غوسه شو نو دا یې مات کړه تپوس کوي دی مات شو نه یا د کبیره مراد الله قال او ابراهیم ټولې معنی دا یو خو استدای سره کړی ده دا دوه معنی ړومبی وروسته دا چې اوس موږ کوو او ابراهیم نه بلکې کړی دی کار له لوی الله دی لوی الله ده که دا خو د مشرکانو عقیده ده چې الله لوی الله مني دا نور د هغه نایبان مني هلته خو الله خواته نه دا نایبان دي نازولي دي او ابراهیم السلام بلکې کړی دی کار لوی الله دی یعنی الله ماته الله وایي ما مات کړي د الله په حکم ها دا کار پس الوم تپوس کړي دی ماتو شو نه که چېرې دا خبرې کوم اوس دې له راوستې دي که نه پر لوی لا پوهېږم واپس شو دی خپل ځانو ته سوچ وکړه نو وی پړه کې فقال انکم انتم الظالمون یقین تاسو ظالمان یاره موږ ظالمانو په کوم خلی ابراهیم اسلام ظالم ویلو انه لمن الظالم ادم 59 کې او کوم شپې ته په اکه خلی ځان ته ظالم وی ته مسله وکړه ځان ته بیا کندل به کې رستو خام ثم نکذو علی رؤوسهم بیا سر کوزی په خپل سرون باندې یو کس سرونه ټول کوم له سر کته کړی دی یو کس دی ملک یو کس دی ټول له سر کته کړی ټول داس برابر کړی یو کس دی جیل کې نه دی او جیل کې دی دی په ظاهره باندې خو جیل کې دا ټول چې بهر کوم دا په جیل کې دی زه ته بیا موږ دغه په کې نه پاټه کې او سړی مې خوښ دی بس په دې مې خوښ دی چې دن زموږ یو امید شته چې کېدی شي دی دا ملک سم کړي کېدی شي ملک خو تباه شي او یا اته او یا کاله کې خلکو تباه کړی دی د دنه امید کې دې شي بس باقی الله ته پر کې غلطي خدای ته موږ ساتي موږ دا مو کدي غلطي الله دې نه راوړي خه خلق د خدای راوړي ملک و چې دنه کدنه سو خې خدای دې غراوړي کومولیانو کې کوي سیاست دانانو کې په پوجانو کې چې خسړي دې ملک خیر خوای د مسلمانانو خیر خوای زموږ تر نکاح نه کړنه شو نو تر موږ تړون کړی او بس دور چې موږ خو خدې بس په دې شی باندې نو یو کس دی ټول سرونه کته کړي څومانو چل ولا نور چې څوک مړول هم نه شي او ژوندی هم نه شي پرېښودی څومانو کیڅو بیا سر کوزي شو دی په خپلو سرونو باندې او په سر کدا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ته ښه پوهېږ دی خبر نه شي دی لې راوستل چې دی دا وایي او ابراهیم السلام ته ګوره اوسه قال او ابراهیم السلام افتعبدون من دون الله آتا سے بات کوئی بھی دار لانا ما دا اچا چلان پاکم شیان نہ پیدر کو چاہتا دارا بار انا نہ نقصان دا پاکو زان نشی بچ کو دے دا دی بات کوئی دیت سر کا تکے کم بختو اف فل لکم تف لانا دی پتا سبانے پتا تف لانا دی ولی ما پاگا بانچ تاسو بات کوئی بھی دار پا دی گٹو مٹو بھی بوتانو افلا تاقلون و تاس کے کلنی سے خرو آگا بس با قالوا حرقوا وتد دلا وانثروا الهتكم امدار کې خپل اجر وای تر هو دیم داد کو اوس بد دیم دی به امدار نو دې شي خبرم کولته با غبوتان با دغه صد صد سو چادرونه نو په غ په شیخ باندې دغه وکړه یعنی په شیخ رحمت الله باندې رپورټ وکړه شیخ رحمت الله وی چې سار لاړم ما ته دلته مشینو د شیخ ته وړو دی ما ته مصری وایي چې اوس پولیس راغلي ستا ته پوس کړې ما چې څې وې وایي تا پسې راغلي نو یې څه شو میاګانو سره د میاګانو جوړې سره راوایي چې کاغه راغی نو شیخ وایي زه چې ور ښکاره شوم نو هغه میاګانو اوس وایي چې یو ملا آیا هغې دا زموږ د صحابۍ دي خو د سیند په غاړه باندې چې کوم کلي دي نو هغه پښتو وردی والا دوه جی بی دی پښتو ادم وردی پښتو او دغه پنجابی بعد پکې دا انکو وای یو مولا جن بابا دا غلا په ساړ دیتا ہے هغه مولا دا راغې چې بابا غلا پونه سوزولی دی سکھ تانیدارو اما ته چې تا غلا پونه سوزو ته کلته لاړې ما یې څوک وی چې دا میاګان وای که ما دی زما مخ کوي چې آو ده دا غلا پونه سوزوله ادې روغ موړ په خیر خپل کلته ورسېده او ته وا ای غلی شو وای که نو سوي وایه لخته ورته ونیوله او هغه وای نه وای ووایه چې آو ده دا غلا پونه سوزوله او کلته روغ موړ د باباګانو نه لاړه بابا نه لاړه سیک ده ته وایي چې دا څه چل سره تر اوسه خو وي شیخ و تایب تاندار تایب زمان دای جگره زمان دای سنشی کوله دای زان نشی بچ کوله کنا دای دی اوهی چی آو دست و دولی درو نزد دای دست جرم تا تیاری ما اگر چی من دی کدی خودو تا تیاری ما بسا زمان مسئله ثابتی که کده پانسیم شم خیر دوی اپا دی که خودو ما مسئله بسایی چی آو بابا سنشی کوله زمان اصل مسئله چی منگا خلکو دا ذهن تداوه چی بابا سنشی کوله جوانده بابا سنشی کوله پیغمبر نو مړ بابا به څوک کړی شي نو وی ټکول سم ما دې په دی باندې رپورټ وکړه په دی دا تک دعوه کوي ما چې نه ولې ما چې بس الله دی که د الله سره دی که د الله یاره ده که نه اوس که دی له زه سدا ورکړم نو کیدای شي مقابله خو ما تر خامخا تر مرګی نو ما باندې به بیا زوره راشي کیدای شي هلته بیا ټینګ نه شم دا او دا کمزوري څه لکه کترو غږ کم کوم که یا خو دی خو نو بس ما معاف کړي دي خان نو قال ویلی خرقو او سودی دلرا وان ترو امدارو که دیخ پر حجت روانو ترو تی ده امداد که ده بوز ده امداد تا مختاج شو اگه یو زمان جاهلیت که یو سره تل بوتلا اگه تی علوا پراتی وڑی دی ای خی دی دوا مودا ده اگه نو خودتی ده خدا نو ده اگه پا ذریب آنو خودتار تی چنگی اقیده وان چو اپاس شوه ده چو روست یو کتل لومبر راغله لومبر لومبر بیا د ګیدړ یو قسم دی اوله پراټیا او بیا خپوچر په بابا ول میتیا د کړه یو دمه او لقد ها اقدا عرب بو یبول صالبا نو براسی لقد ها نا من بر علی صالبو لو کان ربن کان یم نو نفسه لا خیر فی رب فاتو المتو علیبو عرب بند یبولو سالبان براسی دا خدا که دیشی دا جترا مشکل کرده که دیشی چی متیادی لنبان پی بول کنی لقدهان همان برد علی سالبو او دا خدیر کم دور خدا ری بیا چی لنبان پی بول که زنیشی بچ کوله لوکانا رب بند کان یم نو نفسو کچر دی رب و دک اولیهیت وی تو زن خوی بچ کرده کنا نو فلاخیره فی رب بین فاتح المطالبو دی رب که خویز خیر نیشه چې ځان خپل اجتی پورا نکړی شو نو دی که چې خپل ځان نشي بچ کولی انصرو آلهتکم دا اجت روان دی وانصرو آلهتکم امدادو کوي د خپلو اجت روانو بدله ولی د خپلو اجت روانو که چېرې تاسو کار کوونکي وی غورځو ورته خبرې ډېرې چا قتل کوي چا په توره ول غواړي چا ځمکه خول غواړي چا ټوټې کول غواړي خو پر یو باندې بادشاه اعلان وکړه چې بایي زما دغه دا چې دی سوځو ادینه بعد چې مال تو تخپر اړي د لرګي دی راړي شپږ میاشتې لرګي راچلېدله ته مولت و چې که دی توبه وباسي دی خپل کار چې بیا بداس نه کوي نو موږ یې معاف کوو هغه کل توبه ویست خو د ابراهیم علیه السلام و چې چا که د ابراهیم علیه السلام وینه ای ګوره پراختیا هغه به دا توبه نه وه کلک به کلک ولاړ دی دا چې سستي کوي دکه د بل ځانه تخ دغه راړي وینه کم چې د ابراهیم علیه السلام صحیح بچی دي صحیح هغوی به په دې مسله باندې ځان قربانوي ګټه خو پرېږده ګټه خو به نه کوي نه کوي په دې به ځان قربانوي د ابراهیم السلام بچی د هغه صحیح وینه چې پکې یریږي مه چا نه د مرګه چې یریږي دا مسله نه شي کولی نو بادشاه یې مال لرګي راړی شپږ میاشت لرګي راوچلېده نو چې بادشاه اعلان کړه چې هغه سورو ډیرو لګېدله نو چې اور ورته ورته کړه نو چې دې تر به څه کوو دې ته به ور غورځو څنګه نو شیطان ورته وایي چې یو وبادې جوړ شو چې ته په هغې باندې بر وتړی ادی پلې پل پړی واچوي آ پلې او رایخ کوي په غړپ سره نو که وګورئ یو پړی د ابراهیم السلام پلار نیولی یو بادشاه نیولی آ چې اور ښه ګرمې چې رایخ کړه پکې راوی غورځو پکې نو یو میاشت خو اور بلېده یو میاشت بیا هغه انګار و په بل میاش کې ریشه چې لاړو بیر بادشاہ ته له حاضر ادا هغه پیر د ابراهیم السلام په چې وی قتل نه ابراهیم السلام نه ته ژوندې د نه پیر نه پی نه په مخ باندې توروالې نه کپڑے سوځې دي او انګور خوري بادشاہ وته ته چا بچ کړي وای خدای وای تا دا خدای خو مخ شو وای خدا کنه وای دا په نوم یو سرور سو غاګانې قربان کوم هغه زما درب واګان ته جیش نه مثلا نه مثلا خدا نه منو خو قربانی غوای غواګان قربانی کړي او دا وی چې دې سړی سره وګرځیتنا چې دا سره چیر مکو نور بس دې چې سکه خو بد دور کوي چې دې خبر کې تاسو تختی تاسو ته تختی ان وکاله بیا ما د بیان کړی دلته خو چې خلکو نه منل د بچا حکم د نوم به نه اخلي د طبقې نه یم نه د بچانو خدا ته دې ملک وګوره که اوس نن سبا واشه دغه حالی د بچانو خیر هغه وکال چې پوه شو بس بیا هلته نه کډو چل بیا څه دلته موږ وخت خود خراب تل بیا ملک نه لاړه قالو ویل خارقو اوس عزیزالله امداد کوي د خپلو عجت روانو آی کچری تا دا کار کوم خلنا وی مونږ یا نارورا کو نی بردان شیخ وسلام علی ابراهیم او برابر په ابراهیم السلام باندې نډیر یخ ختم چې یخ نه مړ کې مړ شي او نډیر اون سوځي نه وراد وی کړه ارادو کا دی خلق په دبان تدبیر دی وجلو وجالنا من اخسرین او می ګرو دی تاوانیان و نه جن او بچ می کدلا الو تسلام لا په طرف د مکه هغه چې خیره ته لوم پای کې د پاره مخلوقات لړ وکاله بعد د روان شو د خدای را د یو ور هغه لو تسلام د حرام زی دا تر شو دی او تلی دغه ته وهبنا لو اسحاق بایکاټ یو کنه لو وهبنا لو اسحاق او بخ موږ د اسحاق علی السلام او یعقوب سره نه پرزان زیاتی نپل د مقصد نه زیات شه مقصد خود موږ موز دی پنځه وخت سلو رکاته ماسپخینم سلور مازدیګر او درې ماښام سلور ماسخوتنه دوه ساره خو دا نور بیا نپل مزونه دي د نبی صاحب نپل موږ له سنت دي د هغه طریقه ده بس په هغې باندې چلیږو ناپل د پفر زیاته وکلنا او هر یو ګردول مې صالحین نیکان پیغمبر وجعلنا ائمتنا هم ګردول دی ائمت مشران د دین بیان به کوو دنګ په حکم باندې توحید به بیانو واوحینا الیهم او کوم کړه دیتا په الاخره د کېل کول نه کو جار کول نه مونږ ور کول د کات وکام لنا خاصین او خاص زمونږ عبادت کوم کی اوس بل پیغمبر دا غا جدید درم واکه ولوتن الوت الاسلام چو اته نه ور کوم د حکمانه پویا دته ور کوم غا دانشمندی وایل منه علم پویا د حق د باطل ونه جناو یا حکم پیغمبري وایل منه علم د حق د باطل د جدای ونه جنا من القريه التي ابچکړ مې وګدل د کلی کلی والا واغنا کلی نه نه ونه جنا من اهل القريه التي کله کله په هڅه مزابانی خبره لکه عائشه بیبي چې وای حیا من عمر او چې راځم مخ کې دوی پر دې راتلم په تش صدر کې را پړون کې او زخص مخ پټوم چې راځم ولی حیا من عمر نغه عمر بدتیان وی عمر وته قتل نه مړه حیا من اهل عمر دی دلته م دانه چې کل نه بچ کړه ونه جناو من اهل القريه التي ابج به کړه د کلی والا وانه کانه چې ودا کلی والا تام الخبائث کول به کول کول به پلیتی لولات کانت کته چې کلی به کلی خو پلیتی نه کوله انم یقینا دی او قوم بد بدکار فاتح حکومت کوم کړه الله ادنه مې کدل لوت په خپل روان تیا کې انو یقینا دی او د نیکانو نه او بل پیغمبر ګور د نوح علی السلام آدم ثانی هغه چا بچ کړی هغه ځان بچ کولی شم ضرورت مقصد سو نبی شرک دعا بیا احوال انبیا او نوح علی یاد کا نوح علی السلام کله چې پر یاد کړو الله ته من قول په خوا پر یاد الله ته کړو چې الله انی مغلوب فانتصر انی مغلوب کم دور شیم الله زما امداد وکړي نو فاستجبنا له نو ما قبول ته وکړ داغه دا سوال مې قبول کړ فنا جناو نو بچ مې کړل او هله ده د مصیبت له چا بچ کړ الله اهل له چا بچ کړ الله دا نه بچ کول شه نه نو ولی به تاسو څنګه بچ کی دا تر سترګې رڼا کوي په اولیاء په د انبیاء په واقعاتو سترګې رڼا کوي چې هغه لوی خلکو ګور کړ ټول دنیا د اولیاء را جمع شي دیو صحابی درجی ته دی دا ټول درجی چې وزای کنه رسی او ټول صحابه 1.5 لاکھ دی 1.25 لاکھ دی دا چې ټول یو ځای شي او یو یو د ټول عمل یو ځای کی دیو پیغمبر درجی ته رسیدي. او بیا په پیغمبرانو کې کوم چې قرآن ذکر کړی 15 دا خو ډیر لوی پیغمبران دي. او نوح علیہ السلام خو نوح علیہ السلام دی دا خو اولوالعظم پیغمبرانو کې دی. هغه ځان بچ کولی شه ژوندی پیغمبر نو مړ به تا څنګه بچ کوي. اصل شی دا دی ذهن دله کولاوی ونصرناه امداد نکړو د من القوم الذین قوم دا کسان کذب بیاتنا چې تقدیب کوونکو په آیاتونو باندې وی مشکور کړه دا تاشته انم یقینا دا قوم د وو قوم مساوین قوم بدکارا فرغنامه مشرکان وغوت سوا یو نصر چې نیولو فرغنامه نو غرق نه کړی په سیلاب کې اجمعین ټول. او بل واقع بیانې داود السلام د سلیمان السلام چې دل پیسالی طاقت چور کلا ته محتاج و داود آیات کا داود السلام سلیمان السلام اذ یحکمان کل چې پیسالا کوله دواړه فل حرته په بار د پاتر کې اذ نفشت پی غن غنم القوم کل چې سیر سیر دلیو په دې کې ساری د یو قوم وکنا له حکم شاهدین هم پیسالی دیته موجود ففهمناهما نو پوه ورکړه موږ د دې مسه د دې واقع د دې مسلې د حل سلیمان اسلام ته وکلن آتینا حکم ویلبن دواړو له الله وی ما ورکړه حکمان پیغمبري او پویا وسخرنا اتابع کړي موږ داود اسلام سره غرونه یسبقنا پاکي بهوتر اتابع کړي موږ له مرغان وکنا فاعلین او موږ دا کار کوونکي. واقع داسې وه دیو سړی ګډی د شپې په نه په شوی د شپې سریدو ته نو ګډی راغلی وې هغه نه د ځای اوتې وې او دیو بل سړی د یو زمیندار پس ورغی ټول خوړلو هغه سبا له دا وکړه داود علیه السلام څخه داود علیه السلام چې حساب وکړ لږ ستا ګډی سوره وي د دوره او دی بل ستا پته به سوره مثلا د یو لاکھ ګډ وي مثلا پس نوم د یو لاکو نو هغه اګړی هغه د زمیندار روکې دستا شوې او هغه ګډ ورته ځه نه چې راورو زمیندار خوشحاله خو سل ګډې واغستې او بل خفه و. سلیمان لام د تپوس کوي بابا جی څه پیسله وکړه ای بابا جی داس وکړه نو هغه وایي که دا ما پیسله کول دا به دې نه به ښه وه دا نه چې غلطه وه خو دې نه ځکه دغه ته ویل کی جلی خیاط جلی یعنی دغه د زمیندار څو تاوان شو نو اکا ګړی ول ور په تاوان کې دی قیاس جلی شو. داود علیه السلام خبر شو ته بچی ته به څه فیصله کړو وی ما به داسې چل کړو وه چې ما به دا ګړی د زمیندار ور کړی وي چې دا ته سره وه او دې نه ته پایده ماده اخله تر هغې او چې او دا فصل به مې هغه ګډ ورته وه چې ته دوی کې خدمت کوو چې هغه دا ته مثلا نیم ګز فصل وو چې هغه دا ته ورسېږي بیا بېرته واپس کړې هغوی دا ښه خبره ده. نو په دې باندې ته وایي استحسان د دې فقها د دغه چې دي د حنفو دی استحسان له چې کوم دی ترجیح ورکوي. قیاس جلی کې د هغه یو سر خو پوره شي خو لیکن دا بل تاواني شي په دې استحسان کې داسې په دې دا یو قسم صلح ده د دواړو تاوان نه کېږي دغه یو تاوان شو هغه به برابر کړي دا چې چاول تاوان کړ دی او ده ته به خپل شی واپس شي دا د قیاس جلی نه دا بهتر دی. نو بعد غره په ده د احتراق وایي د حدیث دا د حدیث نه خلاف نه خانه ته نه پوهېږي په دې باندې دا استحسان باندې فیصله کوي دا یو قسم صلح وي د دوو پرکانو په منځ کې مونږ وو د فقهاو منځ کې چې اختلاف راځي دا جایز او ناجایز اختلاف نه ګوري د امام شافعي د امام مالک یا د امام ابو حنیفه یا د امام احمد دی کې دواړو ته حق وي او یو حق به یو سره و دې ده کې حق چا سره سلیمان السلام تر کو داود السلام تر دواړو تر حق وو د یو پیتله چې جایز وه د بل هغه بهتره وه د امامانو منځ کې چې کوم اختلاف راغلی دا جایز او ناجایز نه دی چې یو هغه جایز او بل ناجایز دواړو سره دلیل دی خو د یو فقی وایي وای دا بهتره دا بل جایز دا بل وای نه دا بهتر دی جګړه په دې کې نشته څه خدای په دې پوهېږي نه وای نه دا وګوره د حدیث نه خلاف ته په دې څه پوهېږي وعلمنا او اخودنا کړه مونږ د داوود اسلام ته سنت لبوس لکم د جوړل د زر استاد لپاره لبوس جنگی کمیسی کړي یو ځای کړی کړي یو بل کور کړی او دې ده کی او دې سټ ټیم څخه ټوپۍ هغه ته سټ دې ضرورت لاندې راځوندي که په تور لګي نو هغه سټ نه کټ کیږي ادارنګ په تور په دغه غش را دي غشې کې دنه نشله او دار خو خوري خو دغه درن تور د سینې راخلا شي هم لاله او دار خو خوري خمرې نه اته زره ویل کیږي او دا ولې کړو دا به ان شاء الله دې تفصیل په صورت سبا کې بیا ته وکړم او دې کې نشو کولای او خودنه ما لای ما ته محتاج وره ما ته خودنه کړو هغه مسله کې ما لا ولاوي وکل اتینا حکم المن الله وای ما ته محتاج ما ورکړ دلته وای دا د زر جوړل د ما ته خل ما ته محتاج پیغمبر و خ وعلمنا اخودنه کړو موږ ته سنه تلبوت لکما ته جوړل د زر استاد لپاره د تختنه کوم من باتکم دی پاتې بچ کی تاسو جنگ سان د مرګ بچ حفال ان تم شاکرون آیا تاسو ته تابداری کوم کی د الله منیدا ولی سلیمان الریخ اتا بکرم وی سلیمان اسلام الریخ ما تا مختاج اللہ وی غاتی پتن تیز تجلی بی امری روان باو دابات پوکم دا اللہ وان الال اردی لتی پتر دزمکی آغا چی بارک نا پیا چی خیر چولو مک پاگی که شام تا بطا دا سار تا پر بی دا میاشتو او دا مادیگر سار دا میاشت بل دا رازی وکون یعنی مطلب دا جیاز پشان سپیڈ بے کو ابې د ډیزل او بې د پېټرول او بې د پایلټ نه دنیا لوتما ده اندر ته لخانه او تم جزو خلکو جوړ کړو پایلټ به چلې او ډیزل به پکې چې اېک ډیزل نه لګې ده بس دوی به کې نه اسا اې سلیمان اسلام به وکم کو اوا براله او چت به کو لکه په د میاي سفر به پګېټه او نیمه کې کوله کوس مونږ کینو او دوبای ته کوته پګېټه د وکړو رسو یا په سعودي ته درې غټې کې رسو دک شانتي چلو وكنا بكل شيء عالمون فارسمان پویا ومن الشياطين اتا بكرم ولد شيطانان مناتو يغوتون لو چغوپو بولد د پارا په دریا کې ډایمن بول راستره ويا مرون عملان 2000 اکرون به کول دي جناتو کارون به د دین هغه تر سبا کرا دي چې کټوي به جوړولې او دارګي اباده به کولې محاری وغيرها تر سبا دولسم آیات کې وكنا لمحافظين هم غدي نگبانی کوم کی و ایوب بلا واقع د ایوب علی السلام یا الله ته مختار بیمار دان خکول شم و ایوب یاد کوي و سلام از نه دارو کل چ پر یاد کړه خپل ته نه دا تزرع انی مس تزرع دا د فکر مثلا چې الله ته به عجزی کې رو روان نه چې نه دا یا الله دا ګور غل دا بیا دی بیا اذ نا دار ابو کل چې پر یاد کړو راخولتا اویل چې انی مت انزور زه چې مورسید ماته تقریبا الله بیمار ما ته الله تو کارو وان تر رحم رحیمین دی ادب ته دانو چې مانه بیمار رکوا بلکې د الله او صفات ذکر کړي چې وان تر رحم رته ډیر رحم کوي رحم الله ته ډیر رحم کوي مطلب چې په مم رحم وکنو فته جبنا له الله ما دا سوال قبول کړ وکشفنا ما بی منزور لری کوم غا چې په باندې تکلیف ویم سس کا اللہ بزرم فلا کاش پلہ اللہ کم دا لستو انام سترہ ابل یونس سترہ ابل زمر کے بمراشی ابل سفاتر کے بمراشی میں اب تحل اللہ علیہ الناس میں رحمتن فلا مم سے کالاہ امام سے فلا مر سلم بادی دویم نمبر آت یا الله بند کی څوک در کولې ته الله درګې څوک بندول نشي اکه الله تر معاملې سمکه الله نه غواړم فکشفنا ما به منظور لره کوم غاچې په دمه تکلیف او ورکړم ورکوم ته اهل د یو لغه دار جوندی کړ امړو اسو کوچ نه نور ولا الله ورکوم مسلم ما او په شان د ای سر د این نور ډبل ورکړ رحمت مې نه دوج د مېربان ته نه دنګ درب نه اپند پرد بندگی کوم کو دا الله پند دین والا چور پیغمبر ځان نشي بچ کوله الله ولا رسول کی بیماری تل کړی دا بچی ولا ور کړی به تور امتحان الله شیخ القران به خبره کوله په دې میاوالی کې یو بابا او څه پلان کې دین نه ما پلان کې دین بابا محمد دین بابا کو څوک اني داغه ډیر بیمار او ځامن مالدارو تر امریکای او تر جاپان او تر چینې ګردولو تر انګلینډ اخر کو ته وی چې بای دې حقیقت نه دی بودی او بس په خپل کوپ کټ بودو باندې مرشي انتظار او تکوي اي راوستو نو داغه بیماری وګد شو دا سړی چې بیمار وګد شي بیا خلک دې بے پروا شي هغه یو څه مریو نو دې شپې تنگ شو دې انو په ډاډه نشه وخته ملای سوځېدل په ډاډه نشه وخته اواز کول نشي د تاسو په کې نشته اواز نشي کول نو دغه سړی سهار لا خلکو لی په جماعت کې یا د مر خبره کې نن مړي سبا مري په جماعت کې و د میا والی سړی مالدار سړی و خلکو دې بابا سنگ دغه ته بچو رانږدې شي سبا یو تمام ټول واري بیګا د سل شپ کټ کې پروت مډیر ملا مې وسوځېدل وی څوک راته ونه خوا چې اشاره باندې په اشاره مې کوم نه شو کولی اواز مې نه شو کولی با اړکې مې راله چې او مې چې یا الله ته د ایوب علیه السلام هغه رب چې دغه د تل څخه بیماري وه هلې لرکه زوم ستا باندې مکنه الله دې ته وي وسیله ښه دا وسیله صحیح ده موږ وسیله کې ویلو چې د بل نعمت ځان الله ته پیش کړو چې الله پای دا نعمت کړه په ما وکړه لکه څنګه چې زکریا علیه السلام په ذهن بیبی مریم باندې ماتو دي بیبی موسی مې ناګه دا کې هنالکه دا د کړه بقر رب هب لي من لدنک درتن طيبه انک سمع الدعاء نو دا شان نو دا وسیله شرعي ده ایو د بابا نو پلانګي بابا د وجه دا باباګان وجه کې مو پېښ کو په الله باندې چا دغه نشته زوره نه الله چا نه مجبور نه ها دا غ نعمت د الله نعمت په مثلا ما ته ګوره ته قران لغلي کنه هو یا الله دا تر چې نه دا خو امیده پلاری مې مو دله قران نو ګرځه خوله او مونږ ته وایي دا ته مالم راکې دا وسیله جایزه ده خو کدا چې الله د دوه وجه زما څه وجه ده ما نه څه د الله مجبور زه خو مجبور یم الله ته قدرنی یو زمانه وخا الله پیدا کی نه پیغمبران ته الله مجبور دی نه اولیاء ته مجبور دی نه پرښتو د الله بندگانو ټول الله ته محتاج دي نو د محتاج وسیله ما پیش کو چاته الله ته ها نو دی اوس هغه پیش کوي چې الله ایوب علیه السلام ته اپ خکړ ما مخ کې نه وای وای زما اړه کرا چې دا لاس خو لاس نو خو لاس خو ویړه کې مراد چې کینه چې کینه سم اریا شوې د خدای دوه نومه ویړه کې مراد د خپل کټګه په می کټګه په ځان میچونه چې خوب کنه هر خوب کنه خو یې ویړه کې مراد چې ګوشا په سب چې په پرته مې خپل کوه چې لاړم او داس مې وکم اراله تر اوسه پورې در نور تر بانک پورې ما نه پلون کول ته شکرې او دا تاسو راغلې ما ما چې یاد ایوب علیه السلام خدای هغه د بیمارونو بچ کړو ته ما الله نه غواړه کنه مړه بیماری نه چټی کی وای دا لا علاج ده خاطر ٹھیک شه لا علاج الله ته وی علاج ته کنه یا الله وا دا ډاکټران چې لا علاج ده الله ته زما دی بچو زما دی خزی یا زما دی پلار علاج خدا پاک د شپې پاسه کنه د غټې هم د قبل نبی اسلام وای الله دی نیمې شپې کې د الله رحمت متوجه دنیا ته اعلان کړي چې حال مې مستغفرن فاغفروا هل من مستردقين فاردقوا سوکته بخنه خو ته وته بخنه وکما الله خپل اعلان کوي سوکته چې ما نه مال غوړې زول مال ورکما بیمار نه پاتې شپې یا پلار دی بیمار نه خې کی ډاکټران چې د علاج نه کیږي د ګردي ختمې شوې دي پاتې کنه الله ته وای مړه وای الله ته د ایوب علیه السلام خدای هغه نه ته هغه بیماری لا علاج ته لرې کړې وه الله ته ما د پلار نه لرکړې ما نه بالکل لا الله هغه قدرت لري نو دا د ایوب علیه السلام دا بله واقعه د اجازه چې ګوره پیغمبر د ژوندې ازان نه بیماري نه شته نو مړ ولي به تاسو لږې پوهېږئ څه په خبرو که نه هسې لګیا یم پوهېږئ که نه ستاسو عقیدي ټیکه یقیدي ځای ته کوي مومه او نور پیغمبران د اجري وه اسماعیل درې څه آیات کا اسماعیل علیہ السلام ذل قبل علیہ السلام ذل قبل سو کوئی دا سو پیغمبرو سو کوئی دا ماتا معبود چو دا ذل قبل کیده چو اللہ والا منگے وقتا نا پیغمبر وو او نو آتا نا پیغمبر وو کیده چو دا که دا تعلیمات چی دا گوتم بودا اگر دا توحید دی ٹول تقریبا نا و ذل قبل او یاد کا ذل قبل السلام کلو من صابرین دا ٹول صبر مصیبتون پر آگر دی صبرون اکڑی وات خل نام پی رحمتی نا اد نہ کړم دې په خپل مروان ته کې یقین دی وو د نه کار نه او بل پیغمبر مې والا د مې خېټه کې ان خطه ده ځن نون او یاد کا مې والا نون مې ته وای ازا معنا مالک یعنی مې والا و ځن نون تربو تر کدا غوي ابو لحیا کری والا پوه شي لکه نبی سامي یا با تراب کوم او درګه نو په د خاور پلار غنو و خلک په خاورو پروت نو دته ما د دوه مونږ می کې خود خدای باندې وذنون یاد کمی والا د مې خټه تلو اذهب مغاذبان کج لاړ دې غصه کون کې د پار درد درب یو غصه د ځان د پار ځان د پر غصه ګر ناروا چې بل ته غصه کې چې تاله نه پرمند کړ نه دې کوي د خیر خود الله د پر غصه دا ګر دا مطلوب ده دا الله پر غصه غصه کا چې دا الله دین به خونه کې شرکیات کې په جمعاتون کې یا رسول الله غصه هم ویل کیږي قبرو ته سجدي کیږي او شرکیات کیږي او ته غصه چې دغه غصه متونه دا چې غصه دا غصه کې نشي بیا سړی بچی نه اړو ته ایو اته غصه دي په غریب باندې غصه او باطن دا ناروا د خین دي آیات کمی والا کل چې لاړ دې غصه کوم کې لرضا ربی لدین ربه د دین د رب د پاره غوسه او ځوان نه نګومان وکړه الله نګراله چموت تنګي ورانه ول په د باندې د دا د قدرت نه دی ګوره خان د دا قدر نه دی الله یو څو رزق لیمه شه یو قدر تنګي چل دل د قدر نه دی بعد خلق کړه قدرت نه غته غلط یې کړی دا په ځوان نه نو د یقینو چې الله نګداله چې تنګي ورانه ول په ما باندې الله دکا الله ته حکم نه وکړی چې تا خو د خپل اجتهاد وکړی دا کې چېر دا خلکو منی اسیم نه عزت نه هدې روان شوی دی نو هغې ته یې ویلو چې په تا به عذاب راځي کېدی شي څه ورته اندازه شو چې راځي په همدې چې روان شوی دی دی بهر ولاړه ټوله شپه عذاب رانغی اوس وایي که واپس ځمه نو برابورې خاندي کېدی چې ما ته سزا هم راکړي دی چې دا دروغ دی مونږ ته ویلي دي هغه د دروغجن سزا هم سه ډېر ور ټکولو مفتر لیکي نو چې دو کړ عذاب ران پکې نه غي سل کړې هغه د شپې د په دې سوکیدار مقرر چې کده کله وځي کنه مونږ ته وای هغه لاړ په منډه باندې خو وته نو ټول راوته ټول کله علاقه خلک او الله ته زاری او پریار کوي یا الله پاکا یا الله پاکا دا یا الله پاکا مونږ ته توبه وباسو مونږ به بیا نه کوو د شرکیات وغیرہ نو دا غي دا سلو شو چې الله ته ما پیور ته پته نه لګی دا هغه ته ما پی شي و ا دې لا ته دا خیال چې زه مړ خو تبلیغ دې کوي عدالته یال تا هو دې خو نه مانی بل ذاته بلار خو انتظار نو کو ولا تكون که حصائب الخوز نادا ربو ومقذوم مخرا دور تو سر قلم کې پوه شي چې پر یاد کو نو دارنګ د د خیال چې ما بالا نه نسی نو فنا دا په ظلمات نو پر یادو په تیارو کې ظلمات جمع یو د مې د خېټې تیارو الله ته مې ودرولو ها دې لاړ ته نو چې دې کښته ته وغه نه کښته بډو بيدو باندې شو رسول صفات ګورا جی بیا دی دې کوزي ملاوي به کښته ډوبېږي یو کس زیات شي کوشش دې کوزي نو خلکو نه نو بیا دی اس کو مو ته اس کو سوابه تاسو ته پچاوې سو کو ته کوروي سو کو ته نو پای کې مده فساها ما نو دې اس کو اچو پکان من الخدین اگر اس پدرا وته د کوره پدرا وته د ټوب ک کیناره وا اگر بس کته ور الله نو تعالی مې دې ودرو نو ا مې غړب کړ دنه ک غټ غړ مې په دنیا کې شه دات مې دې کور د غټ غټ شه چې دا ټول کور د لم په یو غړب باندې نه کې په دې سمندر کې داس بلاګان داس بلاګان شته پکې چې په یو ټیم باندې 33 ټن خوراک کوي په یو ټیم ته حساب وکړه ته څوک کوي ایا موږ سره غمې کوي امامته باندې پیتی وانه موږ بدل لګې نه مړ شو مې لوا دغه امامتی دا کدا غ چر دو کری دا کزما ک جیداد سی دی الله ول ور کوي چې سورې خېټه دور دور الله ور کوي چې چړې لم ور کوي الله اتی لم ور کوي چې سورې غټه غړي دغه ډیر شي ور کوي دمو در خان غز دې دغه در خان ټول ټول پوره پټه دې شل پیندیش کناله پټه د سنده اپي ګردي دغه در خان وړوګه نن خېټه وړنه ور کوي ارته الله خان ډوړای نو فنا دا په ظلمات نو پر یاد وکړه په تیارو کې درې پردې یو د مې د خېټې پرده یو د دریا پرده یو د شپې پرده او پر یاد دا چې الله اله الا انت هیڅ بل حاجت نه مگر ته یو بل سبحانك پاکی دا تار تا اللہ پاک دے جزنا تا اللہ پاک دا بخلنا ادرم انی کنتم الظالمین زیما یقین زیما یم دا کمی کون کون ظلم پر ماند کمی کل تل جانتے آتا تو کل اولام تظلمی شوا سورہ کہف آیت نمبر 3 سے بیا گورے کامل دعا پر دعا گانو کی دا یونس علیہ السلام دا نبی اسلام پر ولی پدی کی دری والا ارکان دا دعا موجودی یو رکن دا دعا دا چی چانا گواری چی اخپل شی اغسا گواری چی اغسا ہی چو سانیت ہوتا ہے اگر کتاب نے مالا کتاب رہا جمع دا نیشتا بیسا بدر کم یو دا چی وسخی ادویم دا چی آدھا بخل نپا تب آج شتی سا خود تب بخیلی نا چی بخیل نسا بدر کم دارا نصب خان تب بخیل نی اللہ ادرم زان تا عجز و گڑی چی اللہ زما ضرورت تنو نو دا کامل دعا پا دعا گان دی کدری وڑا ارکانا دعا شتا فرط جمنا لو علی ما قبول کرد او خلاص میکو من الغم دا غمنا زمبو چی مودودی سے بھائی چی اس کی قوم اس لئے بچ گئی کہ اس نے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی یو نا کچھ کوتاہیاں کی دستہ پر اللہ وہ کوتاہی خطا وکڑا چیغ پس بد پیغمبر پس بد وائی تو کوتاہی اب کوتاہ نو خان غلوی عظیم انسان کوتاہ خوتے یہ دور لڑ فکر دے دور نہ پوئے گئے یہ دور لیس انسان بائیں تو بدنامہ لگے سور ظلم دکھے وہ کردہ گردہ دے خبر کن گر بیم سیاسی نیم گردہ مودودی میں کرات کم دے دی وجہ کم ہے چیغ غلط ایمانی کر دی تمہوں گا سا دشمنی سے انہوں گا سیاسیان البتہ کم اخو مر دے کہ پا غلطائی تیشی اللہ دو تمہا پیو کی او کنس جان بوچ کر کردی یہودیان تو خوشحالو دو پارے کردی نو اللہ پوچھا گا پوچھا البتہ کم چی دا جماعت اسلامی کی زمان گرون دی یار سوک چی دی نو اگئی پویا کہو کہ تب پا دے کی پا پیدبار دے سیاسی جماعت نیا پا کی خیر دے مسلم لیگ کم دا سڑی بچی دی نو نیشنل دی آم کم دا سڑی بچی دی ہر یو پارٹائی چی کم دا سڑی بچی دی چیدی پکے نو تم یا پتا کہ خدا بنوائے چا غلیر لوی عالم ہو اڈیر خی خب دکا چی سکری تو تر زان شامل ہے چا پیغمبران بس بدر دوی لیے تا اصحابہ پسے آتا زان پک شامل ہے ایسے بیسا وائے بھائی سیاسی پر اڈا کیما داغنے ما دا قاضی صاحب چو دیکھا سڑا ہوں دے برا تا پنج پیر تا جو دلو تا شیر مولان سے ہوئی اگوی مولان سے منگ داغ پاٹھائی کیوں منگ داغ پا عقیدہ نہیں ہوگا رہے خواہ تو دارا منگم دیتو آگو چی بھائی وائی منگ داغ پاکیدہ نہیں داغ پاٹھائی کیوں عمران خان پیغمبر نے داغ پاٹھائی کی اندر پیر پاٹھائی کی خیر رہے کتا تا داغ اصول خق کر یہی پکے خود دیتا با گورے چی گردہ بنا جانے ایک سڑا ہوں کتابوں نے ساگو گردہ نالائی تا داغ کتابوں نا آگے کہ دا پیغمبران بدی دا پائے کہ دا صحابہ بدی دا پائے کہ دا وہ خپل کار بکے سکار اجت و زمان نیشتا باقی خدا پہ غلطی تکڑی شوی اللہ تو تمام پیو کہ منگو وہ انسان غلطی گی کارتور لوی سڑی او کنا قصدہ نہیں کری ایجنٹی کری دی یہودو اور شیگانو نو بیا خدا پہ شاپ مو بسا اللہ تا حچال نہ حچتو زرداؤ کا تداؤ کا دا اللہ دوستانو پس ہی ویلی دی نو اللہ دنگ نزیاد خپا گی پا پیغمبران پا صحابہ بانے پوشے اللہ پوشا بس پل کا منگ با دور چیزا منگ با دے بجی شی پسی شی چی دا غلطی کری دی منگو تا دوست نشوئے دے منگو تا عالم نشوئے دے پس جمنا لو نو قبل تیاو کرا منگا دا اخلاص منگا دا غمنا زم خونوائی وقدار فننجو المومنین سنگ چی می دے بچ کن دا کرنگ اخلاص و ایمان و که ایمان در کیوی نا اللہ نقوار اللہ بری بچ کئی و یہ پیغمبرم تا که ایمان شتے کنا تو که ایمان والے کنا یو اللہ نقوار کنا و بل نور پیغمبران کو بل پیغمبر دا کریا یاد کا ذکر یار سلام کلی چی پر یاد کرو راق پل تا دا دیار رسم پیغمبر دے خان دا اگا اجز ذکر کئی او یاد کا ذکر یار سلام کلی چی پر یاد کرو راق پل تا وی ایرہ بزمامہ پر یاد مائی وادے وانتا خرواتی انتے غورا دے میراس آسو دا دین میراس خوبا سوک پیدا کیا کہ میراس خوب اللہ ما کرے پیدا کیا اللہ ما لبچے رکھ پا نور الفاظو کے فتح جمنا لہو اللہ ما دا سوال کبور کھو وهم نه لو یحیا او می باخد تا یحیا نو می بچه زن لو بچه ور کولی شی واسطا نه تا چی بابا تا مال بچه را کن بابا در کولی شی واسطا نه لو دو جا اتان دکرا منگ دل بی بی یو تان دو یو شنده ای این دو بچی دو پیدا کولو قابل هم کمان چی خدا چی شنده ای بچه نیش را ده پوشن او کمان چی تان دوی دای بچی کی گی این هم او سا حاصل در طول صورت خلاصا اینم یقین دا پیغمبران تردی کم بیان شو دا دیار رسا او دا یو سارو من فیل خیرات چه مندی بیولو پا نیکو دا عام خلق نو نیکو که بی مندی بولی زنگ بجانو کل موس کرده کل نکرده کل قرآن تا ناسا کل نا کل غم پا ترگه سونت کرده نا نا نا قی ار کارب که مندی بولی دیو بلن مخی که دلا متارا د مقابلې منډې ته وي ګویا کې دی مقابله وه انهم یقینا دی وو یو ساریون چې منډې بې ولې پې خیر په نیکو کې او دوننا ارامت کول به مونږ رغبن په خوشحاله په غم کې رب شوک ارهب یاره شوک یعنی په خوشحاله کې به مونږ کله خوشحاله کې الله د بندیان نیر شي خوشحاله کې اپا غم کی یر شی غم پی ڈیر شی پا ہر حالت کی بہت زیادہ اللہ وئی وکانو لنا خاشین او دی خاز امگنی ریدون کی او بلا ولیا والتی آیات کا آغا خضا احسان فرجا چی اگه بچ سات لخپل عورت لا حفاظت کر لخپل عورت پاک خضا بی بی پا نفخنا فی همی روحنا پوکو امگ پا آگی کے دخپل حکمنا پا گریوان کی جبریل ساملا پوکو آگین آگی تا اللہ حملو کا وجعلنا ابنا او ګردول منګ دا بی بی او بچی دی آتن نه خد خپل قدرت چوګر داسې خدش دی چې خوند انشاء الله ولا بچی ورکړه داسې بچی دی چې خپلار نه بغیر پیدا شو دا د الله قدرت نه للعالمین پر مخلوقاتو ان هذه امتکم وطن واحده یقینا دا چې کوم بیان شو یقینا دا پیغمبران امتکم ډله ستا دا ډله یو په توی ټول الله ته چغې والی ټول یا الله یا الله وانا ربكم فاعبدون ادست اعترابي ما نظر ما عبادة كوي ادم 25 شو كنا امارت النامرات الله نوخي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دي ترى على خبر إن هذه أمتكم أمتا واحدة يقولون دا دل البيغمبران دل استاد ويو پتو إذبان طول الله تشغي ولي ذاني نو لرکر تقليب ني بيمار لرکر شو ندى مئيد خير ذاني استاو ني بچه ذان لور کولشو ني دشمن تبا کولشو و انا ربكم ذستاتوا ربي ما مو بخير مور خيټه مې پاللې ما شمواله کې پاللې زوانه کې پاللما فعبدوني نو زما عبادت کوي مارا مت کوي بل څوک نه وتقطعوا امرهم د غره ایمان کې شوبه چې ټول توحید بیان کړن دا زیاده کنده نه کېدا شرک راغې بیا وتقطعوا امرهم تسنس کړي خلکو دین خپل په خپل مابین کې چا وسیلې جوړ کړي چا مشکل کشا چا دا چا غوسم جوړ کړ خو کل لن راجعون ټول به موږ ته واپس راځي فم عمل صالحات چا چې عمل کنه یی بیان وکړه رد شرک وکړه اشر داج دې موحد چا نه رینا بي پی سي لګیاو فلا کفران لسای نشته نه محروم تیا د عمل نه کوپر وای پټول د عمل باندې پټ نشي اجر و تم ملاو ان لو کاتب من یو دی لیکون کی فرختی لیکي و حرام هر قريه نه او بندي په کلی والو بار چې موږ الله کړل ان هم چې دی يرجون لا پک ذاتي ده د پار تاکید راو چې دی بن پتري چې به واپس شي دنیا ته حرام یا دوی حرام په مند لازم و حرام لازم دی په یو کلی والو باندې چې الله کوم ان هم چې دی لازم دی په چې لارون د الله په ذات ذات نشي چې دی به واپس نه راځي دنیا ته ته چې بابا راځي د جمعې شپه باندې هغه واپس نه شي راتلی حتی کله تر څو پورې وي دا حتی دی پورې تر هغې به دی نه شي راتلی دنیا نه شي ژوندي کېدی تر دې پورې اذا پتت یاجوج کله چې پرانیستی چې یاجوج او ماجوج او دی د هر یو ډیرکان ینسیلون رابیدونکي راوتونکي نسل وایي بچی ته نسل ته کوئ د مور نه پیدایي راوتی وقت دا سلور بابا ختم شو سلوری سے او دینا پینزم وقت تر بروا و دی که زجر سر تخویب مشرکان تا بشارت موحدینو تا وقت تر بروا در حق نزدی شو وادر اختیاج قیامت و ایزا ہی سر کی ویلیو ایک تر باتی سا داغ سر تا خبر لارا وقت تر بروا در حق نزدی شو وادر در اختیاج قیامت و ایزا ہی ناسا با ہی دی تا زمیر قیسا لکه ہوا زمیر شانی او دا مونس دا جی ضمیر قصه ضمیر واقع په ناتا په واقع دا ده قصه دا ده شخص من ابصار الذين بټ ابراو تیسترګ دا کتان چې انکار کړی د قران د توهینه او ایوا یا ویلنا هاي هاي رکارم لا قد كنا في غفلتنا یګه وونګ په غفلت کې من هادا دی روزنا بل كنا ظالمين بل کومګ ظالمان دا ظالمان دا څور لګ د سرنا ظالمان ظالمان ظالمان سوره ذل ظالمان راغلی آد نمبر 14 ګوره قالوا ای ویا ویلنا هاي هاي روکرم ان مې کوله موږ ان كنا ظالمين یګه موږ ظالمان مرنا بعد وی کنه قیامت کې اوسې وای کوه ظالم قران دې ول شپې تو کال په قران په زوی ظالم ما دارنګ آیت نمبر 29 کذال نه ظالمین دا کرنګ وسدار کو ظالمان لا بیا غورا ابراهیم اسلام تا وای ظالم دا ډیر ظالم دی پوه شي د خو ډیر غلط خبر وکړي آیت نمبر 59 یو کوم شي قالوا من قال هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ده دير ظالم ده بيا زان توي بيا زان توي ظالمان فرجو إلى أنفسهم آتنا وشون سرطرش بيتا واپس شو خبر زانون تا سوچو كا وقالوا يبا سوچ كي زانتا إنكم أنتم الظالمون تاسو ظالمان ده بقیامت كبه مزان تا ظالمان وزان ظالم وقرآن قرآن لراش وظلم مكره زان ترا شپیته کاله به قرآن پاتې شوی او یا کاله مولا ظلم کړی امام ظلم کړی دی هغه راته بیان کړی مان دی راشه اوس راشه ظلم ځان ته ولیکئ چې اوسم زه ظالمې پوه شي وخت تربل وعد الحق نږدې شو وعده د رښتیا و ناڅاپه کیسه دا ده شخص افسار بټې براوتې سترګې دا کار چې انکار کړو د قرآن نه توحید نه وای به یا ویلنه هر وکاره مونږ له قد کنا فی غفلت من هذا یقین مونږ په غفلت کې دی ورځ نه قرآن لنو نه بل کنا ظالمین بلکې مونږ ظالمان پرښتې به توی انکم یقین تاسو تاسو چې به عبادت کو تاسو چې به منل تا ته به شپاړو سلومنه بغیر قرآن زده کړي که نه تا به دغه منل تا به تعبیرداري کوله خطب جهنم خشاک د جهنم دي تی ما استادان دي انتم لها وارد تی د قرآن اړولې د عقیدې له خرابه کړې وه انتم لا واردون تاسو دې جانم ته دننه کېدونکي لو کان هؤلاء آلهه که چېرو دا اولیا مددګاران او دا ستا دا اولیا چې تا ورته وي اپیران که دا اجتروانو نازولي وو نو ما وردو وه نه به دننه شوي جانم ته و کلهم فیها خالدون ټولو په دې کې همیشه لهم فیها ظفیرون دی په دې کې زیرګي وایي چېغې بهشانت وهم فیها بل دا کې او بیا په غټ آواز به یوازې لکه د خر شي یجعرون وهم فیها لا یسمعون دی به په دې کې نه اوري ښه خبره یا د دې خبره څوک الله به نه مني ان الذین سبق اوس وهم راته دفعه یا دی عبادت کو دا خولیا هم دی رحمت کړه الله وایي نه هغه به لرې جهنم نه دا هغه قتناکاره پیران چې به جهنم کې دا ګوره اوس هم ان الذین لا تبقت لهم من الحسنی بیشک هغه کسان چې مخکې تیر شوی دپاره زنګ تر نو حکم د جنت موحد جنتی دی اولای کان هم بعدون دغه خلک جهنم نه به لرې وي اواز به م نه اوري لاس به ونه حسیسه نه به اوري کشت د جهنم وهم فی مشتهد او دی به په هغه کې چې غواړي ړونه دی خالدون همیشه لاحدون هم الفضل اکبر غمجن به نه کې دی له ګبراهټ لوی هغه یاره لویه وتتلقاهم الملائكه مخامقي لذا ملائكه وتوي هذا يومكم الذي كنتم توعدون دا رستا سارا چې تاسو سره لوڅ کېد تاسو ته ویل شو چې قران ته کینې جنت بر دا غره ښه ملاو شو تا یوم نتوی سما یاد کا ورځ چې خون بکوما او بن غاړو منګ اسمان په شان دراوختو د منشي کتابونو لرا امن شي کتابونه به ور کېنه بسته کې د اسمان به موږ بسته کو بیا الله وي یو بسته به اول دک راځي د خپل ګوت له بیتا کوم لګراو باندې تا زمر دی غالبا زما په خیال زار سور زمر دی آیا ته باندې ته تا سور باندې کاریان راځي دی نو خود به کار دو درې کاریان دی 67 نمبر آتا وما قدر الله حق قدری تعظیم نو کنه مشرکانو د الله مناظر تعظیم چې بلته مشکل گشاد آتا وای والارض حال لاره چې زمکه ټوله قبضه تو په قبضه د الله کې قبضه موټي د الله او پر د کوم سماوات او اسمانو چې متویات ران غختی شي بی بیمینی په خلاص د الله باندې تاسو را تاو کړی بی دور تا قطور نو ته دور لوی تا قطور ده تاسو سر باباګان برابر چې هغه مشکل گشاد د داتا ظالم بچی سبحان او پاک د الله د عزت نه پاک دل نه ایبان نه دول نه و تعالی ما شرکون اډیو چې دان دې سره سره جوړ دا دا دل تا ما یو من تو سما یاد کو چې راو بن غړم غاسمان په شان درنګ وختو د منشي جل منشي لیل کتبی کتاب ملا چی دا دفتر و ختم جا کتاب ملا بستا کراوش دا شدا بستا کما کما بعد آنا والا خالقین لکه سنی پیدا کرمی دا مخلوقا پرون میدال با نوری دعا پاس بی جوندی کما وادن آلین وادا فنگبانی انا کننا فائلین یکا منگا بدا کار کون کی او سا شپاگم باب دی که بشارت موحیدینو تا او اس بات درسالت مکای وطرا مسئلہ اصلی چکم توحیدہ ہم بیانی ولقد کتبنا بی زبور یقین لکلیو منگا پر کتابونو پخوانو کیا زبور مان لوح محفوظ کے من بعد ذکر پت دو بیان توحیدنا چه ان الارض اکنان زمک اچدا اخلی بدیلا بندگان زما صالحین زمک نمارا دنیا ہم دا زمک نمارا دا قیامت زمک ہم دا چاچه به دنیا که توحید بیان کرده توحیدی منله ده در دنیا از مکه موتا والا که ما بچه بیتا ملاوشیم اد آخرت هم لک صورتی حجو گوری صورتی نورو گوری تاسو پچ پر نبرات انت در غنه گذارت در دیر خده وعده اللہ الذین آمنوا منکم وعده کرده اللہ کسان چه منه لما درستان توحید عمل کرده اک بلتی رسولی دار نو وعده دار چه لیست تخلی پرنام فی الارد خام خواب پاده وکو دیل پس مکه باچان بکم لکه سنگ چه پاده کرده وکسان چه مکه لکه صحابه کرام ولی مکه نلهم خام خواب مضبوط وکو دیل منگه دین ده دی آقا ارتدارن چه پرنام کرده اللہ دیل دین بری مضبوط کی انشاءاللہ یاری که ملگری بری کلکسی بیا ولی ود دیل نام بعد خوف ان املا امنا اخام خواب بدل وکو دیل پس یار دی نامن یا عبدونی زما باندې بیان وکي د الله دین ولا لا شروع هم بیشیا ایسادار باندې کرده ما سره دی شیع ما و من کبرا چاش انکار کو پاس دینا نو دا خرم دی پاس دی خان دار دل تا کما ولقد کتبنا پی زبور یکن لیکلی منگا پا کتابونو پخوانو که یا زبور پا لوح محفوظ که لیک دی دا پا دا بیان توحی نا پا دا بیان دا قرآن نا چه دا اللہ کتاب دا بیان کو توحی دا بیان کو نو وقت ما دا لیکن چه ان الارض رسوها یکن از مکا چه دا اخری و دیلا بندگان دا مانه کان دا دنیا از مکا من باچه و تمیلاوشی او آخرت و مخطق باچه گواره کنه مولایی سیما پوٹو نیم آخلا لیکن دا قرآن بیانو که انشاءاللہ سا خلاص کشته دا طول مولیان چه دا سا تابیدار کم گو دا خونده منی پا هر جمعات مولیان تواش قرآن شروع که ان شاء الله بادشاہ بچے باعزت ترکہ بادشاہ سے پوری طریقہ نہ کہ داتے چھوئے یہ کل آ گئی صدر بد گئی جڑتا والا اٹھوں اور کہ جو در لگے بیا خلاف شروع کے ٹول عمر دادو کا بےمانی اگے نہ سر نہ تم مت رکھے نو دے راش قرآن بیان کا تو گور اللہ وعدہ کر داد اللہ وعدہ دے درو نشتا گورے ومن اصدق من اللہ قیل دا اللہ رمضیات وینا چا رختی آئی ریچا ہمنا دین استنباد از زکو همون مولایی سیبا من گه نشو کنم من خلا گیاو من خود لها میدان جور لگ لگ دالکان تیا ستا تا میدان جور طول ملیان ستا تابیدار دی کتا غلط وی کتا غل خیلی وی قاید سیبا دیر لوی کمارو که غل لی خوری تو برا او دیر لوی کمالو که علا که تو قرآن شروع که پا جمعاتون که بار جمعات که تو گر دو دری کار که بچه با اللہ تعالی رکی چیز خال کو اکیری ٹھیک شی پا قرآن دون دون بیا سوکتا که جی عمران خان لطو گردون ورکی یا پلان کی خان لور کی مولوی صاحب تالا بدل کے خلق اٹھنا اٹھو تو باجا تم نہیں دخشان مدی اللہ بادشاہ کی نہ تو قرآن وادی دی او خدا نے دخرت تک وہ جن خبر کی اللہ کا در لکھا مولوی صاحب لوگ نعمتوں کا ان فی ھذا یقین پدی پدی صورت کی خام خر رسول دی دا پار دا قوم چی بندے کی دا اور سو دا خبر چے اللہ کا توحید منے بادشاہ باقی اللہ جنت بلان سی امر تعالی کا اس بات رتا انے لگے لنگا تو مگر رحمت پر مخلوقات ہو قل انما یوحا الی دعوت ہوئی وہ رحمت مثل دادا قل انما یوحا الی و یقین وحی کل شی ماتا انما الہکم الہ واحد دعواس دی یقین اجت رواس تا اجت روای کیو دی دعوہ ہی را فال انتو مسلم آیتا تو غڑا کی غلون کی کتاب تا دا مثلا منه یه لگه منه یه که نه الحمدلله مونگ منه لگه نو فاین تاوالله که واقع دل نمانی ویچی نه بل باج اجت را داتاشته نو با قل سا ازان تنگو علا سوا و تاوا اعلان کن تاتا برا بیارت امانی سنگ چه زب پویم چه یو اجت را تم پوی شوی اوز که تا نمانی خود زدین آدین و سنتظار کن اخپل دقا دا ازام دا کل بین و در آوالا کن اللہ وی و تواه چه این وین ادری از نیم پویا اقاریم آنی زیده ام بایونی آلی رده اگه چه تر لوت کنی ما تا پتا نیشتا نو انه چاته پته نو انه یګن د الله چې پورې په تیزه باندې وینا نه او پورې پاتې پټوي وین ادري اده نه پیغمه لاله شاید چې درستو کول دی عذاب فتنتون امتحان دی یا زیاتول عذاب دی تا د پاره و متا الہین او فائده تر وخته پور پته دي چې کله وي نه پیغمه غیب نبی اسلام نه قال وی په قلم دی قلم دی ښه کل وای یو د کل په تردید کله علی په پاته وګدغه جوړ کړی کنه نو قلم دی قلم دی وای یا وی پیغمبر صاحب رب حکم ورب ما په تلوکا بالحق پورا پورا جنګ کوم حق دی موږ لرا کې خدا ورب الرحمن ادای کوم حق دی چې خلاف کوي دی لا غور کا دا خیری دی ګوره ښه په موهذا زبر لهجه کې خیری دی قرآن منکرین ته د توحید منکرین خدای په تعالی کې پوره پوره چزم کوم حق دی جنت موږ لرا کې نجات په دنیا کې موږ لرا کوم چې دی نور منکرین حق دی چې تباہی دی ته دی لور کوي په خیری دی ښه وربنا الرحمن ارزنگ مربان ذات المستعان امداد کون کرے علامات تطفون پا مانجے کہ تاسو بیانوی نو مقصد صورتو نفی شرک پی دعا را بلنا ددی کہ بل تو بدرا مت کے پری بانے واقع د پیغمبران تقریبا سوار رسو ددی ارس پیغمبران دیو سوار رسو او دیو ولی اجزی او خلاصه او راوست په آیت نمبر 9 کې نم کانو سارونا فی الخیرات و دون رغب و رهوم و کانو لنا خاشعین چوٹیو که یو پیندر سمیٹا داو کو زبا او دستن کم پکی اتاس کس او دست کوئی که بیا